Jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry. Czasami mówimy, że zaczynamy z jakimś tam opóźnieniem czy poślizgiem, ale w zasadzie tak nie jest. Zawsze jesteśmy na czas, dlatego że nasze spotkanie już się zaczęło. Na czas. Nawet przed czasem już zaczęliśmy, bo niektórzy byli już wcześniej. I tak naprawdę, kiedy dwóch albo trzech się gdzieś spotyka i witają się w imieniu Jezusa i mówią chwała Bogu i wymieniają się uprzejmościami, dlatego że gromadzimy się, aby spotkać się z Bogiem i wielbić Boga, to nasze spotkanie już się zaczęło, prawda? To nie to, że ono się teraz zaczyna, kiedy ktoś tutaj stanie z przodu i coś powie do wszystkich, tylko gdy się zgromadzamy, to już się zaczyna. To już z naszych ust płyną słowa dziękczynienia, uwielbienia, zbudowania, zachęty, serdeczności. Amen? Zgadzacie się? Także zawsze zaczynamy na czas. Nawet jak transmisja się zacznie później, to najwyżej transmisja się spóźni, ale my się nie spóźniamy. My zaczynamy przed czasem. Także jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie. Będziemy czytali fragment psalmu 104. Jeśli macie przed sobą Słowo Boże, Pismo Święte, otwórzcie. Psalm 104. Mam nadzieję, że już rozpoczęliście dawno lekturę psalmów. W związku z naszym rozważaniem psalmów w przyszłym tygodniu, bo to jest jedna z najdłuższych ksiąg biblijnych, ma aż 150 rozdziałów, więc mam nadzieję, że zdążycie przeczytać wszystkie psalmy do początku przyszłego miesiąca, kiedy będziemy rozważać wspólnie tę księgę. W przyszłym miesiącu, tak, na początku przyszłego miesiąca, bo na końcu tego miesiąca będziemy mieli gości z tej misji, którą wspieramy w Holandii. Także będzie Wout z Holandii i będzie taki brat z Pakistanu i oni będą się z nami tutaj dzielili Bożym Słowem i też tym, co tam się dzieje, więc przełożymy nasze rozważanie kolejnej księgi biblijnej na pod pierwszą niedzielę czerwca. Wtedy będziemy rozważali Księgę Psalmów. Przeczytajmy najpierw pierwsze cztery wiersze z tej księgi, rozdział 104, psalm 104. Błogosław Jahwe, moja duszo. Tak się rozpoczyna. I tak się kończy ten psalm. Błogosław Jahwe, moja duszo. I to jest wezwanie, które ten psalm kieruje do każdego z nas, aby dusza każdego z nas błogosławiła w sensie dziękczynienia, uwielbienia. Wiecie, że to słowo błogosławić ma różne znaczenia, czasami bardzo odmienne. Kiedy Bóg nas błogosławi, to On nam nie dziękuje i nas nie wychwala. Kiedy Bóg nam błogosławi, to obdarza nas jakimś dobrem. Bóg nam błogosławi w sensie działania pozytywnego wobec nas. Natomiast gdy my błogosławimy Boga, to my nie dajemy Mu niczego w takim sensie, że On czegoś potrzebuje i my Go teraz ubłogosławimy i On teraz dostał to, czego potrzebuje. Bo wiecie, że Bóg ma wszystko, czego potrzebuje. Kiedy my Go błogosławimy, to my Go wielbimy, to my Mu dziękujemy, to my Go wywyższamy. Czyli to słowo ma dwa odmienne znaczenia. Ma to znaczenie w kierunku człowieka, Bożego dobrego daru i w kierunku od człowieka do Boga dziękczynienia za te dobre dary, wywyższenia Boga, uwielbienia Go. I kiedy tutaj czytamy błogosław Jahwe, moja duszo, to właśnie do tego jesteśmy wzywani. Czy raczej tutaj psalmista wzywa swoją duszę, tak? I każdy z nas winien wezwać swoją duszę, czyli siebie, by wielbić Boga. Czasami musimy się wezwać, kochani bracia, siostry, do tego, by Boga wielbić. Nie zawsze jest to automatyczne, spontaniczne. Czasami jest. Czasami doświadczymy czegoś i automatycznie z naszych ust wyrywa się błogosławieństwo i z naszych serc. Ale czasami jest tak, że nie chce nam się. Nie chce nam się wstać, nie chce nam się modlić, nie chce nam się śpiewać. Zdarza wam się, czy tylko mi? Mi się zdarza. I wtedy musimy się wezwać. Wtedy mówię, wstawaj, leniu. Nie śpi już dłużej, nie przewracaj się z boku na bok, tylko wstawaj, czas modlitwy. Czas, by otworzyć serce przed Bogiem, by uwielbiać Boga, by karmić się Jego Słowem. Czasami musimy wezwać siebie samych do tego, co słuszne, co dobre. I tutaj psalmista to czyni. Mówi, moja duszo, błogosław Jahwe. I dlaczego mamy Go błogosławić? No właśnie cała reszta tego psalmu mówi nam o tym, jak wielki jest nasz Bóg, jak wielkie rzeczy czyni. Jahwe, mój Boże, jesteś bardzo wielki. Dlatego mamy Go wielbić, bo jest wielkim Bogiem. To nie jest jakiś Bóg stworzony przez człowieka, jak wiele bożków tego świata. To nie jest Bóg, który się chwieje, który jest zmienny w swych nastrojach. To nie jest Bóg, który jest skąpy, ale mamy do czynienia z wielkim Bogiem, wszechmogącym Bogiem, wszechwiedzącym Bogiem, wszechpotężnym Bogiem. I ten psalm nie używa tych słów, wiecie, żaden psalm nie używa takich słów, jakie my używamy, takie wielosylabowe, wszechwiedzący, wszechmogący i tak dalej. My mamy takie skrótowe określenia. Natomiast psalmiści to wszystko tak rozbudowywują, opisują to w takim barwnym języku. I tutaj psalmista mówi, przywdziałeś świetność i majestat. Światłem spowijasz się jak szatą. Niebiosa rozciągasz niczym namiot. Na wodach wznosisz piętra swoich komnat. Obłoki czynisz swoim rydwanem. Lecisz na skrzydłach wiatru. Swoich aniołów czynisz wichrami. Swoich podwładnych ogniem, który płonie. I to jest tylko początek. Czytajcie dalej ten psalm i zobaczycie, ile tam jest barwnych obrazów majestatu Boga. Jego władzy ponad całym stworzeniem. Zależności całego stworzenia, wszystkiego, co istnieje, od Boga. Wiersz 27 mówi, wszystko to czeka na Ciebie. Wszystko to, o czym on wcześniej mówi. Mówi o górach, mówi o źródłach, mówi o zwierzętach, mówi o człowieku. I mówi, oni wszyscy czekają na Ciebie, by otrzymać swój pokarm w swoim czasie. A gdy im dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swoją rękę, nasycają się dobrem. To znaczy, że Bóg jest tym, który utrzymuje całe stworzenie w istnieniu, przy życiu. To z Jego ręki pochodzi wszelkie zaopatrzenie, zarówno w naszym życiu, jak i w życiu wszystkiego, co istnieje. Zobaczcie, wiersz 29. Trwożą się jednak, gdy zakryjesz swoją twarz. Kiedy zabierasz im ducha, umierają i obracają się w swój proch. A więc Bóg jest tym, który daje życie, Bóg jest tym, który utrzymuje życie, Bóg jest tym, który zaopatruje, aby życie mogło trwać, ale Bóg jest też tym, który odbiera życie. O tym, który decyduje, kiedy przychodzi ostatni dzień. Kiedy Bóg zabiera ducha, zarówno zwierzęta, jak i ludzie umierają. I żaden z nas nie jest w stanie przesunąć choćby o minutę tej chwili, o której mówi ten psalm. Tak jak nikt z nas nie wybrał sobie tej chwili, w której przyszliśmy na ten świat. Przyszedł nasz dzień i pojawiliśmy się na tym świecie. I przyjdzie dzień, kiedy będziemy musieli odejść z tego świata. I jakże ważne jest to, co dzieje się pomiędzy naszym pojawieniem się na tym świecie i naszym odejściem z tego świata. To, do czego jesteśmy wzywani przez ten psalm, to to, aby nasze życie upłynęło na błogosławieniu naszego Boga. Oby nasze życie było życiem chwały dla Boga. Nie tylko, kiedy się tutaj gromadzimy. Nie tylko, kiedy otwieramy nasze usta, ale możemy Go błogosławić naszą pokorą, cichością, usłużnością, cierpliwością, łagodnością, dobrocią, hojnością. Błogosławić Boga nie oznacza tylko mówić coś czy śpiewać coś. Owszem, to jest część błogosławienia Go. I to dzisiaj tutaj razem robimy. Przede wszystkim tu się gromadzimy, żeby w ten sposób wyrażać uwielbienie dla Boga. Ale mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy świadomi, że to się tutaj nie kończy. To się tu nie zaczęło i tu się nie kończy. Całe nasze życie ma być życiem chwały, uwielbienia, błogosławienia naszego Boga. Aż do tego dnia, kiedy Bóg odbierze nam to ziemskie tchnienie i zabierze nas do siebie. Wiersz 30. Stwarzane są, gdy posyłasz swe tchnienie i odnawiasz oblicze ziemi. Jedne pokolenia odchodzą, a drugie przychodzą. Ludzie umierają, ale kolejni się rodzą. I Bóg w ten sposób odnawia życie na ziemi. Niech chwała Jahwe trwa na wieki. Niech Jahwe raduje się swoimi dziełami. Gdy przygląda się ziemi, ta drży. Gdy dotyka gór, one dymią. Będę śpiewał dla Jahwe, póki żyje. Będę grał memu Bogu, póki jestem. Nie wszyscy umieją grać na pianinie, na gitarze, na flecie, na strunach czy na bębnach, ale możemy grać. Biblia mówi, żebyśmy grali i śpiewali Bogu w naszych sercach. Nawet jeśli nie masz muzykalnego ucha, nawet jeśli za każdym razem, gdy podnosisz głos, wszyscy się od ciebie odsuwają, bo nie mogą śpiewać koło ciebie, tak? Zmieniasz kurs. Ale Biblia mówi, żebyśmy wszyscy grali i śpiewali Bogu w naszych sercach. Jeśli masz głos, który możesz podnieść i zagrać i zaśpiewać razem z muzykami, to podnoś go głośno. Jeśli nie masz głosu, troszkę ciszej śpiewaj, żeby umożliwić innym wokół ciebie. Ale w sercu z całej mocy graj i śpiewaj. Wywyższaj Boga, bo jest godzien chwały. Psalmista mówi, póki żyję, będę śpiewał. Póki jestem, będę grał mojemu Bogu i miła będzie dla Niego moja pieśń. Ja pragnę radować się w Jahwe. Niech znikną grzesznicy z tej ziemi i niech już bezbożnych nie będzie. Błogosław moja duszo Jahwe. Alleluja. Ten psalm na samym końcu jeszcze dotyka aspektu Bożego sądu. To ciekawe, jak ten cały psalm, jak przeczytacie go, mówi o dobroci Boga, o łaskawości Boga, o zaopatrzeniu Boga. I na końcu tego psalmu taki akcent, ale wszyscy będziemy musieli stanąć przed Bożym sądem i bezbożni nie ostoją się. Bezbożni będą usunięci z tej ziemi. Wiecie, że w Starym Testamencie oni nie mieli takiej wyraźnej koncepcji tego przyszłego świata, jaką my mamy. Wiele rzeczy w Starym Testamencie, jak czytamy, w odniesieniu do rzeczy przyszłych, one są takie bardziej rozłożone na to Boże wieczne panowanie i wieczne królestwo i wieczną dobroć. Natomiast nie ma tych wszystkich elementów, których dzisiaj my mówimy, gdy mówimy o czasach końca. One są nowym objawieniem w Chrystusie. Ale nie zmieniło się tak naprawdę to wiele w takim bardzo podstawowym sensie. W podstawowym sensie zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi, że ziemia, my wiemy, że to będzie nowa ziemia, będzie zamieszkana przez sprawiedliwych ludzi. I na tej nowej ziemi Bóg ustanowi swój tron. Niebo zstąpi na ziemię. Już nie będzie nieba tam, a ziemi tu, ale będzie niebo na ziemi. Także gdy mówimy, że idziemy do nieba, to nie przeczymy temu, że będziemy mieszkać na nowej ziemi. To jest jedno z drugim ściśle związane. W Starym Przymierzu jest mowa właśnie o życiu na ziemi wśród sprawiedliwych, a bezbożni będą usunięci, wytraceni i ich już nie będzie na ziemi. I to jest taka ważna równowaga w całym tym poselstwie tego psalmu. Nasze uwielbienie Boga głównie wynika z Jego dobroci wobec nas, z Jego łaskawości wobec nas, z Jego miłosierdzia wobec nas, z Jego zaopatrzenia nas. Ale kiedy myślimy o Jego sądzie, kiedy myślimy o Jego gniewie, kiedy myślimy o Jego sprawiedliwości, to jak mamy zareagować? Czy wtedy mamy się kurczyć? Czy wtedy mamy milczeć? Nie, wtedy też mamy Go chwalić, też Go mamy wywyższać i wielbić. Jak spojrzycie na ostatnie obrazy z Księgi Objawienia, kiedy odbywa się sąd nad ziemią, kiedy odbywa się sąd nad wielką wszetecznicą, Babilonem, w niebie chór aniołów i świętych wywyższa Boga i mówi Alleluja. Mamy chwalić Boga za to, jakim jest, w całym Jego majestacie, we wszystkich Jego atrybutach. Kilka z nich będziemy rozważali w tym tygodniu, o tym na końcu powiem, mam nadzieję, że nie zapomnę. Jakbym zapomniał, to koniecznie mi przypomnijcie. Bóg jest godzien chwały. Godzien jest, by nasza dusza Go wielbiła. Jeśli jeszcze w Twojej duszy nie pali się ten ogień, to zawezwij swoją duszę do uwielbienia Boga. Zawołaj do siebie, tak jak psalmista, błogosław moja dusza Panu, Jahwe, memu Bogu. Amen. Powstańmy, kochani. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy znowu stanąć tutaj razem przed Twoim majestatem, przed tronem Twojej łaski, aby oddawać Tobie cześć, aby modlić się do Ciebie, aby śpiewać Tobie, aby wysławiać Twoje imię w zgromadzeniu świętych. Prawdziwie jesteś wielkim Bogiem i wielkie są Twe dzieła na całej ziemi. Odbierz i dzisiaj z tego miejsca I z każdego jednego, gdzie Twoje dzieci się gromadzą, aby się do Ciebie modlić, odbierz sobie chwałę, odbierz cześć i błogosław, Panie, Twój lud. Daj, by nasze dusze błogosławiły Ciebie w radosnym dziękczynieniu i uwielbieniu. I niechaj Twoje błogosławieństwo spocznie na nas. Wylej na nas swojego ducha w obfitości. Udziel nam, Panie, radości z góry. Pokrzep nasze serca Twoim pokojem. Natchnij nas Twoją nadzieją. Posil nas, wzmocnij nas. Wyposaż we wszystko, czego potrzebujemy, aby służyć Tobie, aby wielbić Ciebie i radować się w Tobie i świadczyć o Tobie. Prosimy, byś mówił do nas, Boże, gdy tutaj my będziemy otwierali nasze usta i dzielili się tym, co wkładasz w nasze serca. Zachowaj nas od pochopnych słów, zachowaj nas od niepotrzebnych słów, zachowaj nas, Panie, od nieprzemyślanych słów. Daj nam budować się w duchu i w prawdzie, w mocy Twego Świętego Ducha, w Twojej obecności. Niechaj nasze dusze zbliżą się do Ciebie, a Ty, Panie, zbliż się do nas. Wywyższamy Ciebie, chwalebny Boże. Amen, alleluja. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do modlitwy i podnoszenia naszych głosów w radosnym uwielbieniu też w tych pieśniach, które będziemy śpiewali. Jako ludzie do uwielbienia wielkiego, niepojętego, nieogarniętego Boga, ale zechciej, Panie, uwielbić się w tych pieśniach, w naszych modlitwach, w stanie naszych serc, nastawieniu naszych umysłów. Panie, niech z tego wszystkiego płynie Tobie chwała. Błogosław nas dzisiaj tutaj. A też, Panie, pobłogosław tych wszystkich, których nie ma, którzy nie mogą mieć wzmocnić, Boże, posił, podnieś, upnij się od Asia, żebyś go dodawał mu siły fizycznej, siły duchowej, świetnie prowadził z tego doświadczenia, wzmocnił go kręgosłup. Prosimy, Ojcze, abyśmy mogli, gdziekolwiek jesteśmy, przynosić Tobie chwałę, być Tobie mili. Abyś się podobał, Panie, w tym wszystkim, co Kościół dzisiaj przynosi przez Twój Pan. Amen. Nie czujcie się zobligowani, żeby stać przy tych krzesłach. Jak tam źle widzicie, to sobie przejdźcie śmiało na środek, tak? Te krzesła nie są... No, nie musimy przy nich stać. Tak czujcie się swobodnie, jakby... Wiem, że tutaj w tym ustawieniu jesteśmy tutaj w takich szeregach. Ci mają dobrze, ale ci tutaj mają gorzej. To czujcie się swobodnie, żeby tak sobie stanąć, żeby dobrze widzieć. Narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Co szczycę się. Stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dziękuję Ci Boże za Twoje słowo, które w tak bardzo prosty sposób przemawia do nas nie tylko jak powinniśmy żyć względem Ciebie, ale także co Ty przepowiadasz dla nas, dla swojego Kościoła Boże. Słowo Twoje jest prawdą, Panie, i proszę Cię, aby w tej prawdzie Boże ono mieszkało w nas, Panie. Abyśmy w tych czasach, w tych dniach ostatnich nie wyparli się Twojego słowa, nie wyparli się Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Boże. To pomóż nam, Panie, który tak bardzo potrzebujemy. Ty nam przekazałeś to, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić, Boże. Dlatego przystępujemy do Ciebie z tą wielką prośbą, Boże, abyśmy byli zachowani, ale bez Ciebie tego nie możemy uczynić. Chciałem Ci również podziękować za Twoje wspaniałe obietnice, które Ty dałeś, Boże. Za obietnice, które Ty dajesz również na dzień dzisiejszy i za obietnice, które będziesz dawał nie tylko jutro, ale aż do czasu Twojego przyjścia w dniu chwały, Boże. Za to wszystko Ci dziękuję, Boże. W Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Dzięki Ci. Amen. Amen. Królu mój, Królu chwały, Tyś mój.

ruszył wszelki mur, pokojem Bóg, pokojem mym. Cóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc swą da. Wszyscy wiedzą, jak tego się używa. Trzeba blisko trzymać ust. Niedaleko, wtedy nie słychać. Blisko, wtedy słychać. Ok? Nie aż tak blisko, ale w miarę blisko. Zamówiłem mikrofony bezprzewodowe, także już za tydzień, no, już za tydzień powinny być bezprzewodowe, więc nie będzie tych wszystkich kabli, będzie łatwiej, tylko trzeba będzie go wtedy trzymać w ręce cały czas. Kto ostatni będzie trzymał w ręce, aż następna osoba się zgłosi. Chyba, że postawimy stojaki, ale jeszcze pomyślimy. W każdym bądź razie dzisiaj jeszcze tak jak było do tej pory z kablami. Jak ktoś chce się czymś podzielić, coś powiedzieć, podchodzi, bierze sobie mikrofon, tak? Krzychu zapomina, ja też zapominam, więc kto chce, podchodzi, przyciąga mikrofon blisko do siebie i wtedy mówi do mikrofonu, tak żeby wszyscy słyszeli, nie tylko ci obecni, ale też ci, którzy słuchają nas online, którzy nie mogą być dzisiaj z nami, czy mieszkają gdzieś daleko i nas po prostu słuchają. Także w ten sposób będziemy, jak zawsze, rozmawiać. W zeszłym tygodniu czytaliśmy fragmenty z Księgi Hioba. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytaliście tę księgę wcześniej już i no, porozmawiajmy dzisiaj o poselstwie tej księgi i o tych różnych koncepcjach, które są związane z interpretacją tej księgi. Ja tutaj pokrótce tylko w ciągu tej godziny przebiegłem, że tak powiem, przez treść tej księgi, ponieważ ona jest bardzo długa. 42 rozdziały w sumie, więc no, nie byłem w stanie omówić wszystkiego, tylko te główne myśli, to główne poselstwo tej księgi, które ja tam widzę, które rozumiem, że ta księga prezentuje, ale być może ktoś z was widzi tam coś innego, widzi coś więcej, widzi jakieś inne aspekty, których nie byłem w stanie poruszyć, więc zachęcam do tego, żebyśmy właśnie ten czas wykorzystali na rozważanie wspólne tej księgi. Ja może zacznę od takiej postaci, którą w ogóle pominąłem w omawianiu tej księgi, nie dlatego, żebym uważał, że nie jest ważna, ale dlatego, że czas po prostu mnie naglił, żeby omówić całą księgę, więc wiadomo, że wszystkiego nie dotknąłem. Pominąłem tą postać Elichu, który przemawia po trzech przyjaciołach Hioba przed słowami Boga, który bezpośrednio po nim przemawia do samego Hioba. I jestem ciekaw, jak odbieracie Elichu, jaki jest wasz odbiór tej postaci. To taki mały test, czy czytaliście tę księgę, nie? Bo jak ktoś nie czytał, to w ogóle nie wie, kto to Elichu, ale jak ktoś czytał, no to wie i miał, mam nadzieję, jakieś myśli, czy Elichu dobrze mówi, czy Elichu tak jak ci przyjaciele. No słuchaj. Jeszcze bliżej. To musi być widocznie ważne. Dobra, słuchajcie, tak, obiecywałem sobie oczywiście, że nie zacznę już, ale w związku z tym, że nie ma chętnych, to poczułem się niejako wywołany do tablicy i chciałbym rzeczywiście wziąć kogo innego na tapetę, nie Elichu, tylko chciałbym na tapetę wziąć nas i zapytać nas, żebyśmy sobie szczerze odpowiedzieli, czy modliliśmy się o dzisiejszą społeczność. Taki test. Czy o tą społeczność, którą teraz mamy, czy o nią się modliliśmy? Czy to dzisiaj z rana, czy wczoraj wieczorem, czy może jeszcze tydzień wcześniej, czy w ogóle, chociaż z raz modliliśmy się o to. To jest oczywiście test dla każdego z nas, i na pewno nikt tutaj nie będzie nikogo wywoływał do tablicy, żeby wobec wszystkich deklarował, czy tak, czy nie, ale uważam, że warto po prostu samemu stanąć, jak to się mówi, przed sobą, przed swoją duszą i przede wszystkim przed Bogiem i tą sprawę przed Bogiem poruszyć, szczególnie jeśli tego nie uczyniliśmy. Wiemy doskonale, że modlimy się przed jedzeniem, modlimy się, że kiedy zaczynamy nowy dzień, modlimy się, kiedy kończymy dzień. Różne modlitwy są za bliższych, za troszkę dalszych, za nasz rząd. Modlimy się o inne zbory, o naszych znajomych z innych zborów i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jeśli to robimy, to tym bardziej powinniśmy, albo co najmniej na równi, powinniśmy modlić się również o społeczność, którą będziemy mieli w następne, czy to dni, czy godziny, no zależy jak komu to przyjdzie na myśl. Oczywiście może być coś takiego, że ktoś nigdy nie był pouczony, że jest coś takiego jako modlitwa o społeczność, to te osoby są oczywiście usprawiedliwione. Natomiast jeśli ktoś już był pouczony, a zaniedbał to, to po prostu należy się troszeczkę ocknąć i to po prostu czynić, według mnie. Nie wiem, jak wy tam, czy w ogóle mamy to poruszać, czy nie. Natomiast o Elichu, sorry, nic nie mówiłem, bo... akurat tak mi się to jakoś, to chodzi mi od paru dni już ta sprawa i dlatego ją poruszyłem. Ale oczywiście możemy na tym zakończyć i może tak będzie nawet lepiej. No to ja pociągnę ten temat, Elichu, skoro nikt się nie kwapi, ponieważ dla mnie jest to najbardziej enigmatyczna postać z tej księgi i różni ludzie bardzo różnie podchodzą do jego wypowiedzi, do jego słów. Niektórzy mówią, że Elichu nic nowego nie wnosi, że powtarza to samo, co przyjaciele Hioba powiedzieli i w zasadzie jest takim młodym narwańcem. Tamci starsi, doświadczeni, próbowali coś tam wytłumaczyć Hiobowi, nie wyszło im. Elichu słuchał tego wszystkiego, widział, że Hiob nic nie przyjmuje, się zdenerwował i w końcu wybuchnął. Zresztą jak sam powiedział, że jest pełen słów, nie może się powstrzymać i musi to powiedzieć. Więc niektórzy do niego podchodzą jako do takiego właśnie młodego narwańca, który nic nie ma do wniesienia, ale oczywiście dużo, dużo słów. I niektórzy tak to rozumieją i pewnie takie sytuacje mamy, tak? Mamy młodych ludzi, którym się wydaje, że wszystko wiedzą i słuchają starszych i mówią, ci to nic nie wiedzą, teraz ja powiem im, ja im wytłumaczę i tłumaczą i w zasadzie nic nie wnoszą. Więc niektórzy klasyfikują Elichu do takiej właśnie grupy. Inni znowu mówią, że Elichu dobrze zaczął. No, łagodniej przemawiał, nie oskarżał Hioba, ale później w zasadzie skończył tak jak oni. Czyli dobrze mu szło do jakiegoś momentu, do którego przyszło no, w końcu wytłumaczyć, dlaczego Hiob cierpi i Elichu zboczył na ich interpretację i w zasadzie powiedział Hiobie, no to twoja wszystko, twoja wina, ty jesteś winny temu, co cię spotkało. Niektórzy w ten sposób to podchodzą do Elichu. I jest trzecia grupa, do której ja się zaliczam, gdzie, znaczy może nie tyle, że się zaliczam, ale jakby ku temu się skłaniam, może tak. Tak jak mówię, jest to dla mnie enigmatyczna postać, nie do końca klarowna, zmagam się wciąż z jego tutaj koncepcjami. Niektóre jego słowa mnie zastanawiają na tyle, czy rzeczywiście no, się za daleko nie posunął, ale im bardziej rozważam tę księgę, a przez ostatnie no, dobrych parę miesięcy ją naprawdę zgłębiałem i ją rozważałem i też lata temu jeszcze kiedyś żeśmy ją studiowali tutaj dwa razy tak naprawdę żeśmy ją studiowali. Raz Paweł Chrostowski przez prawie rok czasu tam co trzy tygodnie tutaj dzielił się z nami swoimi rozważaniami tej księgi, a ja jakieś 10 lat wcześniej też całą tą księgę tutaj w zborze, żeśmy ją wspólnie studiowali, ja ją prowadziłem, to rozważanie tej księgi, więc jest mi to bliska księga i uważam, że jest to niezwykła pod wieloma względami księga, warta rozważania, ale ten Elichu zawsze gdzieś tam był dla mnie, mówię, największym wyzwaniem, jeśli chodzi o taką klarowność, co z nim zrobić, gdzie go ustawić. I im więcej, tak jak mówię, rozważam, tym więcej widzę w jego słowach no, takiej mądrości, czyli to, co Elichu powiedział, nie zawsze z wiekiem, nie zawsze dojrzałemu wiekowi towarzyszy dojrzała mądrość. Przykre to jest, ale są ludzie, którzy jak byli głupi, tak zostają głupi na starość, tak prosto rzecz ujmując. Niewiele się uczą, niewiele wyciągają wniosków. Jak otworzą swoje usta, to naprawdę po prostu nie ma nic dobrego w tym, co mówią, mimo że mają wiele lat. Są tacy ludzie, no przykre to jest, ale tak się zdarza i nie zawsze siwe włosy i brak włosów czy jakieś no, starość jest mądrością. Dałby Bóg, żeby tak było i oby nikt z nas nie był takim starym głupcem, ale Biblia mówi o starych głupcach. Mówi, że taki król stary i głupi to jest najgorszy król, jaki może być. Więc niestety tacy się zdarzają. I również wierzący niektórzy, mimo mijających lat, dalej jak byli głupi na początku, tak głupi zostają. Przykro mi to powiedzieć, ale tak też bywa. I Elichu tutaj być może był takim głosem krytyki dla tych starszych przyjaciół Hioba, którzy w całej swojej mądrości, tak jak widzieliśmy, nie byli w stanie pomóc Hiobowi. Więcej, nie tylko nie byli w stanie mu pomóc, ale mu dokuczali. Chcieli mu pomóc, starali się mu pomóc. Przecież oni tam nie przyszli, żeby mu dokuczać. Oni przyszli, żeby mu pomóc. I chcieli mu pomóc, ale nie mieli mądrości. Nie znali Boga, tak jak Hiob go znał. Mimo, że Hiob też nie znał go doskonale, ale znał go dużo lepiej od nich. I znał jego drogi dużo lepiej od nich. I dlatego oni w całej swojej mądrości i w wielkim zrozumieniu różnych kwestii, które poruszają w swych wypowiedziach, nie są w stanie Hiobowi pomóc. I Elihu to widzi. Elihu słucha ich, widzi, że ich dywagacje, ich próby przekonania Hioba do tego, że to jego grzech, że to jego wina, że to jego rodzina, coś nie tak. Hiob wszystkie te argumenty ich obala i Elihu moim zdaniem przychodzi z czymś innym. Oni cały czas mówią do Hioba, popatrz na siebie, popatrz co ty zrobiłeś. Popatrz, gdzie tutaj zrobiłeś jakiś błąd. Zobacz, gdzie jest twój błąd, napraw go i wszystko będzie super. To jest ich cała logika, ich myślenie. Tak do tego się to sprowadza. Oczywiście dużo, dużo więcej słów, dużo, dużo więcej argumentów, ale ciągle o to chodzi. Nic nowego oni nie wnoszą. Każdy to samo mówi. Elihu natomiast mówi Hiobie, nie patrz na siebie, ale popatrz na Boga. Takie jest moje coraz bardziej zrozumienie tego, co Elihu mówi. Elihu mówi Hiobie, ty próbujesz usprawiedliwić siebie, ale usprawiedliwiając siebie potępiasz Boga. Nie chodzi o to, żebyś siebie usprawiedliwił, Hiobie. Chodzi o to, żebyś popatrzył na dzieła Boga, które są trudne do zrozumienia, które są trudne do takiego łatwego zaakceptowania i łatwego wytłumaczenia, jak ci przyjaciele próbują powiedzieć. Więc coraz bardziej w tym kierunku moje zrozumienie tych wypowiedzi Elihu się skłania, że jest głosem, który pokazuje Hiobowi, że faktycznie to nie jest jego wina, to co się dzieje w jego życiu, natomiast jego słowa, którymi się broni przed tymi przyjaciółmi, którzy wmawiają mu winę, w jakiś sposób stają się oskarżeniem wobec Boga. Hiob, próbując siebie usprawiedliwić, w jakiś sposób oskarża Boga, że Bóg jest niesprawiedliwy, że to, co się dzieje w jego życiu, jest niesprawiedliwe. I tak rzeczywiście było, to Hiob sam przyznał, w wielu miejscach to wyraźnie powiedział, że czuje się przez Boga niesprawiedliwie potraktowany. I rzeczywiście wiemy, że to nie było sprawiedliwe, tak? W takim sensie, że on, Bóg mówi bez przyczyny, nawet do szatana mówi, bez przyczyny mówi go, dotknąłem tymi plagami, tymi nieszczęściami. Więc tutaj ten głos Elihu moim zdaniem jest głosem wzywającym Hioba do tego, żeby popatrzył na Boga i zastanowił się, czy w swoim usprawiedliwianiu się nie oskarża Boga. I wtedy widzimy, że Bóg przemawia i Bóg właściwie dokładnie mu to mówi. Hiobie, nie jesteś w stanie mnie zrozumieć, nie jesteś w stanie pojąć moich dróg. Kimże jesteś, że spierasz się ze swoim Stwórcą? Popatrz na siebie i popatrz na mnie i zobacz, jaka jest przepaść między nami. I czy ty chcesz mi mówić, jak ja mam rządzić światem, jak ja mam decydować o wszystkich rzeczach? To żeśmy już omawiali. Także to jest moje, chyba że ktoś chciałby się do tego odnieść i macie jeszcze jakieś przemyślenia na temat Elihu, to proszę, jeśli macie jakieś inne, to też zapraszam. Ja tak mam trochę podobnie jak Sławek, że chciałabym posłuchać, może też tak, że chciałabym posłuchać co u innych, bo ja jestem ciekawa tego, co u innych i tak się powstrzymuję, żeby nie mówić, ale skoro tak, taki przebieg, no to ja chciałam powiedzieć tak może ogólnie, co mi ta księga jakby pokazuje. I myślę, że istotne jest to, że i Hiob, i przyjaciele Hioba mieli już pewne informacje od Boga na temat tego, jakie są skutki posłuszeństwa i jakie są skutki nieposłuszeństwa. I ta postawa tych trzech przyjaciół, którzy przyszli i najpierw milczeli, i uważam, że to było chyba najlepsze, co mogli zrobić, i szkoda, że przestali milczeć. I to, co jednak potem się działo, myślę, że no jednak często brakuje nam cierpliwości. I często uważamy, że rozumiemy, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej, albo po prostu sami dociekamy i próbujemy znaleźć jakieś uzasadnienie dla tego, co się dzieje. I nie do końca jakby widzę w tej postawie chęć pomocy Hiobowi, bo jednak trudno to nazwać pomocą, bo ja zawsze miałam wrażenie, że oni jeszcze mu dokopali. Albo dręczyli go. Ale to, co mówili, też jakby no było w jakimś sensie zasadne. To nie było tak, że oni sobie coś tam wysnuli, tylko jakby biorąc pod uwagę właśnie te słowa, które już, znaczy te prawdy, które już były im znane, jaka jest kara za nieposłuszeństwo, no to tak myślę, że dlatego takim tokiem ich myślenie się potoczyło, że skoro takie nieszczęście go spotkało, no to po prostu musiał zgrzeszyć. I jakby z jednej strony rozumiem tą polemikę, a z drugiej strony właśnie widzę, że to było takie okrutne wręcz, bo on i tak był w bardzo strasznym położeniu, jakby nie było tutaj współczucia. No te współczucie widziałam przez ten czas, kiedy przyszli, rzeczywiście usiedli z nim w tym milczeniu, w tym popiele i siedzieli, no to było takie chyba najlepsze, co mogli zrobić. A postawa Elihu była dla mnie taką postawą, myślę, że też pewnego posłuszeństwa, bo jednak ci trzej przyjaciele byli ludźmi starszymi. On był młodzieńcem, no tak przynajmniej tak to rozumiem. I to tu też znowu taka pewna kolej rzeczy, która też była ustanowiona tak, no myślę, że dzisiaj też wiemy, że jednak jak to się mówi, siwy włos to jednak też mądrość pewna, może nie tylko życiowa, ale też powinna być taka, zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach, którzy uznają Boga, no to też ta mądrość, która płynie od Boga. I myślę, że to, że ich w ogóle wysłuchał grzecznie, nie przerywał, no to jakby świadczy o nim dobrze. A to, że z kolei zabrał głos i że zabrał głos w taki, a nie inny sposób, to jakby też mi pokazuje, że nawet młody człowiek może oponować, jeśli starszy się myli, jeśli starszy mówi źle i nie jest to jakimś nadużyciem. I że może wnieść coś lepszego po prostu pomimo młodego wieku. I tak sobie zawsze myślałam, że mogło to, jeżeli cokolwiek tutaj Hiobowi mogło przynieść jakąkolwiek ulgę, to właśnie to, że jakby podważył głos tych przyjaciół. I nie zachował się tak jak oni, jakby nie pociągnął tej nuty dalej. I to, że wskazał na Boga, myślę, że to jest najlepsze, co w ogóle mogło się wydarzyć w tej całej sytuacji, bo ja mam tak, że to przekładam zawsze na potem na swoje własne jakieś doświadczenia. I na przykład teraz, jak byłam w tym doświadczeniu długim, tej swojej choroby, to naprawdę było to, czego ja oczekiwałam od wierzących, żeby przychodzili do mnie z Bogiem i wskazywali na Boga, czyli po prostu wspierali mnie w tym, co jedynie przynosiło mi pomoc, taką czy inną, ale było dla mnie taką najbardziej wymierną pomocą. I też zwróciłam uwagę na te słowa, które Bóg z kolei wypowiada, że żeby Hiob modlił się o przyjaciół, bo nie mówili prawdy o mnie. To są takie słowa naprawdę, które bardzo mocno mnie tak zastanawiały i przyglądałam się później temu, jakby w czym oni nie mówili prawdy o Bogu. I to jest ciekawy wątek bardzo. Tak, to tak odsyłam, jak ktoś jest zainteresowany, żeby też przyjrzeć się temu, co oni mówili pod tym kątem. I że ich los zmienił się w momencie, kiedy jakby i też los Hioba zmienił się wtedy, kiedy on modlił się do Boga. Tam jest ostatnie takie. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Czyli nie tylko to, co Pan Bóg mówił, żeby modlił się o nich, żeby nie pomarli po prostu z powodu tego, że nie mówili prawdy o Bogu, to jeszcze zmienił los Hioba, gdy on wstawiał się za nimi. To jest dla mnie bardzo cenna podpowiedź. Również, no bo mówię, ja tak mam, że to jakby przenoszę na własny użytek. Dziękuję. Ostatnio nie czytałem, znaczy nie jestem na świeżo jakby po księdze Hioba, ale znaczy czytając o Elichu, czy w ogóle jak on przemawia, to zawsze jakby miałem wrażenie, że on chce coś powiedzieć. Po prostu jest w nim coś takiego, że on, znaczy mam wrażenie, że człowiek, który tak dużo mówi o tym, że no, że Bóg mu coś pokazuje, że on jest taki pokorny, że czeka, aż ktoś skończy, dopiero on przemawia. Mam wrażenie, że on chce pokazać siebie trochę takim pokornym, takim cierpliwym. Znaczy ja się też mogę mylić, po prostu mam taki odbiór tego. Nawet to, co on mówi o czymś takim, że te słowa, że był pełen słów, ja mam wrażenie, że on po prostu cały czas siedział i czekał, żeby coś powiedzieć. Nawet do końca nie zastanawiał się. Czasami jest tak, ja nawet widzę, jak sam gdzieś jestem, jak chcę coś powiedzieć, mam jakąś swoją opinię, to czekam, aż na przykład inni skończą, żeby samemu coś powiedzieć. To jest niewłaściwe, to jest jakby nie wsłuchiwanie się w innych, ale takie oczekiwanie i widać. On mówił, że te słowa chciały z niego wypłynąć. I tu coś siostra powiedziała, jest też jednak taka rzecz, że oni wszyscy jakby wdają się w polemikę, czy Hiob ma rację, czy nie ma racji. Tamci twierdzili, że nie ma racji, bo Hiob niby się usprawiedliwiał. Hiob wcale się nie usprawiedliwiał. On mówił, że nie rozumie tego i nie popełnił grzechu. On nie mówił, że w ogóle nie popełnił grzechu. On mówił, że nie popełnił grzechu takiego, żeby ta kara była odpowiednia do tego. Ale czasami jest tak właśnie w jakiejś takiej dyskusji czy polemice, że zapomina się o człowieku, a dyskutuje się właśnie, że ty tak powiedziałeś, a tak naprawdę Bóg jest taki i tak staje się na przykład i się broni Boga, a tu nie było czegoś takiego, że żaden z nich nie powiedział, że słuchaj chłopie, Hiob, jak ty się czujesz, nie? Czy może ci pomóc w czymś, nie? Ciągle jest ta dyskusja i takie szarpanie tym Hiobem. Ja mam wrażenie, że po prostu taki odbiór, prawdopodobnie to jest głęboki, bo to nie jest też takie, pewnie też taka łatwa postać, ale też gdzieś wyczuwam taką nutkę fałszu, przynajmniej ja mam taki odbiór. I też zastanawiając się tak jak Bóg, faktycznie Bóg mówi o tych trzech przyjaciołach Hioba, a nie mówi o Elichu. I z jednej strony, jeśli Elichu, to też nie wiadomo dlaczego, bo jeśli Elichu mówił dobrze, to Bóg mógł chociaż wspomnieć, że fajnie chociaż, że Elichu coś dobrego powiedziałeś. On jakby go pomija, to też takie jest trochę, każdy może mieć inne wrażenie. To jest takie wrażenie, jak po prostu ja w ogóle go nie biorę pod uwagę. Nie? To jest takie jeszcze jedna rzecz. Bóg de facto na końcu mówi, że wy nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak Hiob. Czyli on też, nawet Elichu tam mówił, że no Bóg jest taki, ale Hiobie nie masz racji, ale Bóg jakby mówił, że Hiob mówi o nim prawdę. Co prawda potem rozmawia z nimi, tam wskazuje mu jakby taką jeszcze może niedojrzałość, ale czy niezrozumienie pewnych rzeczy, ale no mniej więcej tak gdzieś taki odbiór jest mój. Co ciekawe, większość cytatów biblijnych, które wierzący zamieszczają, przesyłają, pochodzi skąd? Z przyjaciół Hioba, zdecydowanie. To nie jest różnie, to jest 100%. Ilu z was przejrzyjcie swoje zamieszczenia, co żeście zamieszczali? Ja czasami patrzę, co dostaję, co wysyłacie. I przejrzyjcie, jeśli macie jakieś cytaty swoje z Księgi Hioba, zobaczcie, skąd je zaczerpnęliście. Zaczerpnęliście je od przyjaciół Hioba. Dlatego, że ich słowa tak dobrze brzmią. Że ich słowa są... Znaczy, mogę się mylić. Ja pewnie sam może nawet cytowałem. To nie mówię tego jako oskarżenie, nie odbierzcie źle tego. Mówię to jako pewną normę. Oni tak pięknie mówią. To, co mówią, jest... No, trudno się pod tym nie podpisać. Tyle, że nie w tym kontekście. I dlatego Bóg mówi, że oni źle o nim mówią. Natomiast spróbujcie znaleźć w wypowiedziach Hioba rzeczy warte cytowania. Trzeba się naszukać. Ja nie mówię, że ich tam nie ma. Ale większość wypowiedzi Hioba jest gorzkich. Jest napiętnowanych jego bólem, jego cierpieniem, jego niezrozumieniem. Teraz chcecie czymś takim pobłogosławić innych wierzących? Słowami frustracji człowieka, który cierpi? To jest wyzwanie dla nas. Ta księga jest ogromnym wyzwaniem. I chociażby ten fakt, że Bóg nie komentuje tego, co powiedział Elichu, stąd tyle różnych problemów z naszym zrozumieniem. Bo gdyby Bóg powiedział, jak mówili trzej przyjaciele Elichu, no to byśmy wiedzieli, a Elichu razem z nimi kiepsko mówił. Albo powiedziałby, ale Hiob i Elichu o mnie dobrze mówili, no to byśmy wiedzieli, że to tak. A Bóg nic nie mówi. I my nie wiemy, w takim sensie nie wiemy jednoznacznie. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy tego dociekać. to nie znaczy, że nie mamy nad tym rozmyślać, że nie mamy szukać i ważyć Jego słowa. Biblia w wielu miejscach nam nie mówi, co Bóg myśli. My zakładamy, że jak to jest w Biblii, to Bogu się to podoba. Wielu ludzi popada w tragiczne błędy. Świadkowie Jehowy są koronnym przykładem heretyków, którzy biorą wypowiedzi z Księgi Przypowieści, z Księgi Kaznodziei, gdzie Bóg wcale tak nie myśli. To są myśli tych ludzi, którzy wypowiedzieli te rzeczy, ale one nie są odzwierciedleniem prawdy Bożej, że zwierzęta i ludzie idą na to samo miejsce, na przykład. To są herezje, które zostały pobudowane na wypowiedziach wyrwanych z kontekstu. I my, kiedy cytujemy z tej księgi, naprawdę trzy razy się zastanówmy, zanim zacytujemy przyjaciół Hioba, nawet jeśli tak dobrze brzmią, w świetle tego, co Bóg o nich mówi na końcu. Dlatego, że ich piękne, bardzo odzwierciedlające prawdę słowa są słowami, które ranią, są słowami, które zwodzą, które zaciemniają Bożą drogę ostatecznie. I tu jest dla nas, kochani, wielkie niebezpieczeństwo, byśmy nie byli takimi ludźmi. Tak jak tutaj Asia powiedziała, z tej księgi możemy nauczyć się, czy jakby stać się lepszymi w naszych rozmowach ze sobą. Dokąd prowadzą nasze rozmowy? Czy prowadzą do udowodnienia, że my mamy zawsze rację i że inni nie mają tej racji? I możemy sięgnąć po wersety biblijne, żeby to zrobić. I możemy zranić człowieka, możemy obrazić Boga i możemy sami stanąć w miejscu przeciwników naszych braci, naszych sióstr. Jakże często to dzisiaj ma miejsce, że ludzie, zobaczcie, dyskutują ze sobą, cytując wersety biblijne i w ich dyskusji, w ich rozmowie nie ma mądrości Boga, nie ma miłości Boga. Nie ma próby zrozumienia brata i siostry, pozyskania ich, tylko jest próba wykazania im, że się mylą. Przyjaciele Hioba, jestem przekonany, że zaczęli od chęci pomocy Hiobowi, ale przez to, że Hiob się z nimi nie zgodził, przez to, że Hiob zagroził ich zrozumieniu wszechświata, bo Hiob powiedział... Oni mieli pewne mocne założenie, tak, że wszechświat jest uporządkowany i oni rozumieją ten porządek. Czyli jeśli żyjesz tak i tak i tak, to ci nic nie grozi. Będziesz błogosławiony pod każdym względem. Wszystko będzie dobrze w twoim życiu. A jeśli postępujesz źle, no to bój się, bo będziesz cierpiał. To był ich... porządek świata, wiecie, jak gdyby tak świat był tak skonstruowany, to byłoby, no byśmy mieli gotowe prawo, tylko trzymać się tego prawa i po prostu wiadomo, nie, jak będziesz czynił dobrze, to będziesz żył. I tak czasami Pismo wydaje się mówić, tak? Nawet mówi tak w niektórych miejscach. Jednoznacznie tak mówi. Ale to nie jest wszystko, co Pismo mówi. O to chodzi, to nie jest wszystko. To jest tylko pewien ważny aspekt działania tego świata. Natomiast dla nich to był cały ich świat, to było wszystko, co oni mieli do powiedzenia i na czym bazowali w swoim bezpieczeństwie. A Hiob mówi, tak nie jest. Mówi, ja żyłem sprawiedliwie, postępowałem tak, jak Pan Bóg przykazał i zobaczcie, co mnie spotkało. Co nie gra? I Hiob tego nie rozumie, nie jest w stanie tego wytłumaczyć i oni nie są w stanie, bo oni ciągle trzymają tego wcześniejszego założenia i nie biorą pod uwagę jakichś innych opcji. Tylko już oni wszystko wiedzą, wszystko rozumieją, mają ten swój teologiczny świat tak poustawiany, tak sztywny, że w tym momencie, kiedy Hiob zaczyna to kwestionować, to oni się czują zagrożeni i zamiast mu pomagać, oni zaczynają siebie bronić i w swoim mniemaniu Boga bronić i atakują swojego przyjaciela. I to, myślę, też niestety czasami ma miejsce między nami w naszych rozmowach. Ja nie mówię tutaj, tylko w ogóle mówię o rozmowach chrześcijan. Że jesteśmy tak mocno przekonani do naszej racji, tak bardzo jesteśmy pewni, że to tak, jak my myślimy, że w ogóle nie słuchamy, nie bierzemy pod uwagę tego, że czegoś możemy nie widzieć, czegoś jeszcze możemy nie rozumieć, w czymś się możemy mylić i nie słuchamy tak uważnie, jak właśnie jesteśmy pełni słów i chcemy przekonywać i wtedy wiecie, co się z tego robi, nie? Chrześcijańska jatka, która nigdy nie jest smaczna, nigdy nie jest budująca, nigdy nic tak naprawdę nie wnosi, więc naprawdę musimy się bardzo, bardzo, bardzo tego wystrzegać, jednocześnie nie odstępując od tego, co jest prawdą. Cieszę się, że brat wziął mikrofon, więc... Bo by dalej mówiłbyś. Zauważmy sytuację Hioba i trzech, które rozmawiamy, trzech doradców, można powiedzieć, braci, przychodzą. Jest to obraz dla nas wszystkich wierzących bardzo mocny. Zauważmy, że oni kilka dni nie rozmawiają. To jest chyba 7 dni, tak? Siedzą cicho, to jest bardzo dużo dni, a doświadczenie jest tak mocne, że na dzisiejszy czas na kuli ziemskiej no nie słyszeliśmy, że ktoś takie doświadczenie przychodził. Przychodzimy doświadczenia, największe doświadczenia teraz się dzieją, wiadomo, w krajach islamskich, czyli w Azji. Chrześcijanie przychodzą mocne doświadczenia, ale nie takie jak Job. Job miał największe doświadczenie. Kiedy przychodzi doświadczenie, przychodzą no, przyjaciele. Tak samo ktoś z nas będzie miał trudne doświadczenie, chcemy tej osobie pomóc. I w tym przypadku przychodzi trzy osoby, trzech braci i chcą mu pomóc. Przez kilka dni nic się nie wydarza. Zapewne myślę, że wołali do Boga, aby Bóg, coś przecież nie siedzieli, ale modlili się, żeby Bóg objawił, co się wydarzyło. Jeżeli nie ma objawienia w danej sytuacji, doświadczeń naszych, to co robi człowiek? Bóg nie objawia woli, doświadczenia, wtedy człowiek wierzący bierze w swoje ręce to i zaczynamy robić po swojemu. I co robimy? Oni skrzywdzili, oni rzeczywiście, że Bogu się to nie spodobało. Ja im nie objawiłem, a oni wzięli swoje ręce. Tak samo my, kiedy znamy dobrze Biblię lub średnio, różnie każdy zna tą Biblię, jest doświadczenie. Na przykład mamy tutaj brata Adama, nie ma wśród nas, przychodzi doświadczenie. I teraz my, jeżeli się modlimy, nie mamy objawienia od Boga, konkretnie o co chodzi, to nie powinniśmy sami z siebie czynić jakby pomocą. Możemy skrzywdzić, tak? Może się to Bogu nie spodobać. Dlatego potrzebujemy objawienia. Jeżeli nie ma objawienia, to lepiej milczyć, tak? Jeżeli chodzi, zauważmy, o tego młodego Elichu, on tutaj się wypowiada, że no tu możemy obraz, jeżeli jest zamieszczone w Biblii słowa, to są bardzo ważne, tak? Że jeżeli ta młoda osoba się wypowiada, a starsi milczą, można powiedzieć, że postępują, w moim przypadku widzenia można zauważyć, że postępują dobrze, bo starsi zastanawiają się, milczą, czekają, co uczynić. Natomiast w zgromadzeniach zborowych młodsi najwięcej mają do powiedzenia. Zauważmy, że ja też tak przechodziłem. Starsi siedzą, coś mówią, ale młody człowiek jest pełny entuzjazmu, poznaje Słowo Boże, jest gorący i on pewne rzeczy, młody człowiek wierzący, robi, będzie dobrze mówił, ale jest to, można powiedzieć, słomiany zapał. Kiedy przychodzi doświadczenie, on się spali w tym. Dlatego potrzebne jest trwałe, mocne słowo. Starszy, które to słowo, które znają, oni przeżyli, oni to mają i oni nie są w stanie jakby z życia wyrzucić, czy jakby nie są obaleni, bo stoją na słowie i na wierze. Jego słowa Elichu są, nie są przecież jakieś, nie głupio się wypowiada, można to zauważyć, że jest to jego przechwałka, bo oni milczą, no to więc on wyskakuje z tym i przedstawia to, co miał w sercu, przedstawia to wszystko. I mi 32 rozdział, tam ładnie można sobie przeczytać i jakieś z tego wnioski wziąć. Tu jest, można przedstawić, pokazany obraz wśród spotkań zborowych, różnych, braterskich, które są różne osoby, starsze, młodsze i tu jest obraz w tym pokazane zachowanie osób starszych i osób młodszych. Uważam, że starsi się zachowują w sposób godny, bo oni nie znają dokładnie sytuacji, dlatego oni czekają. Natomiast młody jest wyrywny, wyskoczył, coś powiedział. I w rozmowach różnych jesteśmy tak, Bóg nas usytuował, w różnym wieku, w różnym poznaniu też wierzę, jeden idzie 20 lat, drugi 10, 5 i my musimy się w tym wszystkim uzupełniać. Jednego pohamować, drugiego mniej raz jest to, że młodsi pełni entuzjazmu starszych tego ognia też podadzą, tak, żeby iść bardziej do przodu, bo też są umęczeni przez doświadczenia, przez wiarę, wierzę, bo Bóg wiadomo, że doświadczenia każdy z nas ma. Jeżeli słyszymy taką tanią Ewangelię, że jak przyjdziemy do Jezusa, to Jezus ci wszystko załatwi, wszystko ci zrobi, wszystko ci da. No uważam, że i Biblia uważa, że iść za Jezusem Chrystusem to mamy bardzo ciężką drogę. Czyli świat zauważmy przechodzi i my cząstkowo przechodzimy to, co oni. Tylko my mamy to przejść w czystości, w wierze, a oni nie mają żadnej nadziei, my mamy nadzieję. My jesteśmy, dochodzi nam więcej doświadczeń niż co świat ma. Bo to, co w świecie my też przechodzimy i dochodzą jeszcze nam doświadczenia w wierze za Panem iść. Mało tego, że kiedy doświadczenia przychodzą, jak przyszło na Joba, on też nie miał objawione, jak te doświadczenia będą przechodzić, ale ostatnio czytałem tę księgę Mojżesza, jak wyprowadzał lud i tam jest doświadczenie, że kiedy Bóg przemawia do Mojżesza, to on doświadczenia całego planu wyjścia Izraela z ziemi egipskiej, on przedstawił ten plan. Wszystko Mojżeszowi mówi, że będą plagi egipskie, że zauważmy, że bardzo to nieraz dziwne jest, że Bóg chce wyciągnąć lud Izraela z doświadczenia ciężkiego, ale tam jest mowa, że będę zatwardzał serce Faraona. Jakby się dwa nie łączyło to. Bóg chce wyprowadzić, ale zatwardza serce Faraona i kiedy dalej czytamy, to Bóg chce pokazać swoją potęgę, chwałę, że jest nad tym wszystkim, jest wielki, że człowiek i nie jest w stanie zatrzymać tego, co Bóg zaplanował. Tam jest doświadczenie objawione. Plan wyjścia jest objawiony Mojżeszowi, dokładnie, ale są nieobjawione, jest nam ciężko. Dlatego my od doświadczeń każdy z nas coś przychodzi w ciele, w chorobach, nie uciekamy i nie uciekajmy od tego, bo Bóg chce nas z wiary w wiarę przychodzić. Z wiary w wiarę przejść, to znaczy, że jest doświadczenie ci przychodzi i Bóg każdemu inne daje. Nie módlmy się o doświadczenia. Nie róbmy głupich słów, bo są chrześcijanie, które głupie słowa rzucają przed Bogiem. Bóg ich tak doświadcza, że sami sobie wymodlili. To bardzo szybko przychodzi. Jeżeli powiemy słowa doświadczeń, bardzo Bóg szybko zsyła to. Ale inne rzeczy, wyjście z doświadczeń, one się ciągną. Dlatego chce on nas widzieć. Job wypowiada, znałem Boga ze słyszenia, a później już jakiego Boga widział? W wierze. I my nie chcemy też być tacy właśnie, bo jeżeli idziemy, uważamy, że jesteśmy na przykład, a dzisiaj dobrze stoję, jest fajnie, ale tak Bóg naprawdę inaczej nas widzi. Dlatego on zsyła doświadczenia, chce nas widzieć cennych, tą perłę, tą drogocenną. Chce nas widzieć, abyśmy przeszli to doświadczenie, przyjęli go z pokorą, bo my się, no jak już wcześniej kiedyś mówiłem, szarpiemy się. Jest to normalne. Jeżeli będziemy walczyć, to jest walka z Bogiem, tak? Jeżeli dalej będziemy tak czynić, to doświadczenie się ono wydłuża i musimy go przejść. Kiedy zwyciężymy zwycięsko w wierze z Panem, Pan przechodzi z wiary, przenosi się w większe doświadczenie. On nie chce nas takich słabych, cielesnych, ułomnych, chorych, ale chce nas drogocennych widzieć. I sam po sobie widzę, że jeżeli życie oddajemy naszemu Panu w zaufaniu, zaufałem, wierzę, słowa są takie lekkie, mówione, umysł nam to pomaga w tym, no dobrze, to teraz Pan przychodzi i chce ci pokazać. Mi wszystkim pokazuje. Jobowi też pokazał. Pokazuje nam, czy naprawdę ufasz mi. I przychodzi doświadczenie. I on to zaufanie chce mieć drogocenną wiarę. Inaczej się nie możemy przypodobać naszemu Panu. Tą wiarę, czy naprawdę w tym doświadczeniu jesteś prześ. Ale zauważmy, że na krajach azjatyckich chrześcijanie przychodzą mocne doświadczenie. Nie mają domów, palone są wioski, uciekają do buszu. Jest to Afryka. W Afryce przychodzą. Nie mają nic, środków do życia i jeszcze zagrożenie życia. To zobaczmy, przyjrzyjmy się naszemu krajowi, czy Europie, jakie doświadczenia. Domy mamy, pracę mamy, jedzenie mamy, to życie zagrożenia nie ma żadnego jeszcze. Czyli doświadczenia są w inny sposób na nas Bóg zsyła niż tam, aby wybudować w nas cenne dziecko, przygotowane, czyste na przyjście Jezusa Chrystusa. Jeżeli jeszcze Jezus nie przyjdzie, to wiadomo, przyjdą aniołowie i mogą nas wcześniej zabrać. Ale Pan chce nas, nawet osoby starsze, które mają 90 lat, są wierzące i pod setkę podchodzą. I z rodziny mojej żony była taka babcia, która ona miała ponad 90 lat i ona mówi, jeszcze Pan mnie szlifuje. No jak tyle lat idziesz za Pan, jeszcze Cię szlifuje. No On chce mnie takim widzieć, On wie, gdzie mnie tam miejsce mi przygotował. Ja w to miejsce tam muszę wejść. Ona była świadoma i doświadczał ją do końca. Na łożu śmierci ją doświadcza. I nie uciekniemy przed tym. Nie uciekajmy, bo to jest ucieczka przed Bogiem. Przyjmijmy z pokorą, przejdźmy to wszystko. W przypadku naszego brata nie mamy objawienia, modlimy się, Pan wspiera, Pan go chce drogocennego widzieć. To jest trudne, nie jest przyjemne. My jesteśmy nauczeni, świat nam w tym pomaga, że nauczeni jesteśmy wygody, dobrobytu i jest to też przeszkoda. Jeżeli coś się źle dzieje, no to wtedy nasze serce trwoży się, a nie powinno się trwożyć, powinno być zaufaniem w tym wszystkim. Ja nie mówię, że się zatrwoży dzień, dwa, a jeżeli w trwodze żyjemy tygodniami, to coś jest nienormalne jest, bo ciało reaguje, bo Bóg nas tak stworzył. Przyjmijmy to wszystko, co nam Pan daje z pokorą. Jest to trudne. Będziemy walczyć z tym, ale Pan nas chce łamać, chce nas cennych, wartościowych, a kiedy będzie nas widoczna ta chwała Jezusa, to inni będą pytać, a co ty masz takiego? Nie będziesz nic mówić. Jezus czy coś, jak chodził po ziemi, mówił? Nic nie mówił. Tylko przychodzili ludzie, wtedy usta otwierał. Wiemy, że głosił o królestwie, tak? Ale kiedy przychodził w tłumach, tłumy przychodziły do Niego, zawsze coś oczekiwali od Jezusa i Jezus im pomagał, dawał, wyciągał z doświadczeń. Amen. Chwała Panu Bogu. Ja chciałam się podzielić ze wszystkimi taką radością, że właśnie dzisiaj mam taki dzień, kiedy w jakiś szczególny sposób moje serce znowu doznaje odpocznienia, ponieważ się właśnie zorientowałam, że należy do tej trzeciej grupy osób, które właśnie myślą o Elichu, który wskazywał właśnie na Pana Boga i bardzo dziękuję, że doczekałam tego dnia i moje takie myślenie i odbiór tego sercem się utwierdziło. Chwała Panu Bogu. Chciałam się jeszcze tak króciutko tylko odnieść do tego wieku Elichu, bo rzeczywiście był młody. Natomiast z tego, co przeczytałam w Piśmie Świętym, to apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Jest to zapewne cenna też uwaga. Chciałam jeszcze tylko tak na koniec króciutko powiedzieć o takim swoim prywatnym doświadczeniu, ponieważ Pan Bóg tak sprawił, że w wieku chyba 15 lat, nie więcej, przeczytałam całą Księgę Hioba i zdając sobie sprawę, jak wielką rolę odegra ta księga w moim życiu. ponieważ może jak niektóre osoby wiedzą, mam różnego rodzaju problemy zdrowotne i borykam się z nimi od dzieciństwa. I ta księga zawsze była dla mnie bardzo ogromnym pocieszeniem. A postawa Elihu, właśnie ta wskazująca na dobre działanie Pana Boga, była dla mnie bardzo, bardzo wzmacniająca. Dziękuję Panu Bogu. Chwała Panu Bogu. Dzięki, Kasiu. No tak, ja, dla mnie też ta księga była kontrowersyjna. Gdzie jest sprawiedliwość? Jak to rozumieć? No i cisnęły się na usta pytanie, dlaczego? Tak? Najgłupsze pytanie, jakie można zadać. Dlaczego? Ale podsumowując, bym powiedziała tak. Co mi pomogło? Tak to wszystko ogarnąć, co tam się dzieje. I tak mamy łatwiej, bo możemy przeczytać, dlaczego to jest, my to wiemy. A on nie wiedział. I tak myślę sobie, że takie trzy punkty w Piśmie Świętym mogą być pomocne. Dla mnie były. Pierwsze. Moje myśli nie są waszymi myślami. Drugie. Nie walczymy z ciałem ani z krwią. I może jeszcze trzeci. Bądź wierny do końca, a dam ci koronę żywota. To wszystko. Dla mnie to jest to, co mówi Elihu, to jest takim wezwaniem, przypomnieniem w sumie, no wezwaniem z jednej strony Hioba do tego, żeby patrzył tylko i wyłącznie na Pana Boga. Przyjaciele są oczywiście najlepsze to, co było w ich pomocy dla Hioba, tak jak Asia powiedziała, milczenie. Kiedy zaczęli mówić, tak jak Paweł powiedział, zaczęli swoim tokiem myślenia, kiedy Pan Bóg do nich nie odpowiedział, swoim tokiem myślenia zaczęli mówić do Hioba. I my też, to jest taka nauka też dla nas, bo mamy tendencję do tego, żeby się tłumaczyć przed ludźmi. Kiedy coś jest nie tak, my się usprawiedliwiamy. I chyba Hiob też troszeczkę tak w ten sposób zaczął robić, pod presją tego, co oni mówili do niego. Dla mnie to też jest, od razu mi się kojarzy to z Pawłem, kiedy szedł po wodzie do Pana Jezusa i stracił wzrok przez chwileczkę, odwrócił wzrok od Niego, zaczął tonąć, przestraszył się wichury. Tak samo, znaczy tak samo, może nie tak samo, ale tutaj też mam takie wezwanie przez Elihu do tego, żeby patrzeć tylko na Pana Boga, niezależnie od tego, co mówią ludzie, co się dzieje, patrz tylko i wyłącznie na ludzi. Przyjaciele mają naprawdę czasami dobre intencje, czasami na pewno mają dobre intencje, chcieliby pomóc, ale są omylni. Pan Bóg jest nieomylny i mamy słuchać i patrzeć tylko na Niego. Tak. Chcieli dobrze po prostu, tak, tak. Myślę, że też patrząc na tą księgę, no powinniśmy zastanowić się nad głębią naszego poznania Boga w świetle tego, co my otrzymaliśmy, czyli mamy zarówno Stary, jak i Nowy Testament, spisane objawienie dzieł Boga, objawienie słów Boga, historię Bożego ludu i to, jak Bóg ich traktował, no i cały Nowy Testament, gdzie mamy już pełnię poznania Boga w Chrystusie. A tutaj mamy, zobaczcie, Hioba i przyjaciół jego, i Elihu, którzy nie mają ani jednej kartki Pisma Świętego. Oni nie mają nic poza tym, co sami obserwują, o czym rozmawiają, No i te ustne przekazy, jakie nie wiemy, w jakiej mierze do nich dotarły od Adama i Ewy, od potopu Noego, ile oni z tego wiedzieli, bo nawet nie wydaje się, żeby oni w ogóle byli Izraelitami. To też jest ciekawe. Tutaj na początku czytamy, że Hiob mieszkał w ziemi Uz, która też nie mamy stuprocentowej pewności, gdzie się znajdowała. Wielu biblistów umieszcza ją na północ od Edomu, za rzeką Jordan, czyli na wschód od Izraela. I te miejsca, z których ci jego przyjaciele przychodzą, też wydają się być poza Izraelem. Więc nawet nie wiadomo, czy to są Izraelici, to jest pierwsza rzecz. A po drugie, tam nie ma żadnego odniesienia ani do świątyni, ani do kapłaństwa, ani do prawa, ani do tych wszystkich rzeczy, które później widzimy wszędzie są w kolejnych księgach biblijnych. Więc tutaj mamy ludzi bez Pisma Świętego i zobaczcie, jak Hiob mówi o swoim życiu. Kiedy on opowiada o tym, jak on żył, zanim go to wszystko spotkało, to on właściwie mówi tak, jakby żył według kazania na górze. Jego życie jest przykładem takiej pobożności, takiej wiary, takiego oddania Bogu, takiego zabiegania o to, żeby podobać się Bogu we wszystkim, kiedy on nie ma kartki Pisma Świętego. To pomyślmy, jakim wstydem dla nas jest, kiedy my mamy to wszystko, że tak powiem, wyłożone jak krowie na rowie, mamy to wszystko powiedziane prosto z mostu, jasno, wyraźnie, w tylu przykładach, a my nadal tego nie rozumiemy? Naprawdę, to jest dramat. Kiedy my w Nowym Przymierzu, odrodzeni z Ducha, napełnieni Duchem Świętym, nie rozumiemy nieraz podstawowych rzeczy. A tamci ludzie, szczególnie Hiob, naprawdę mają ogromne poznanie Boga, jak na ludzi, którzy nie czytali Pisma Świętego, nie byli w żadnym zborze. Tam nie było wtedy zborów, nie było kazań, nie było internetu i tych wszystkich, wiecie, nauczań, jakie my dzisiaj mamy. Oni nic takiego nie mieli. Mieli tylko swoje kolana, mieli tylko oczy, uszy i byli w stanie poznać Boga. Bo tak jak powiedziałem, pomimo tego, że ci przyjaciele Hioba się mylą i mącą i dokuczają Hiobowi, to ich poznanie Boga i prawdy Bożej jest wielkie. Tak jak mówię, to co oni mówią idealnie pokrywa się z nauką prawa mojżeszowego i z całego Starego Testamentu. Poza oczywiście tymi aspektami tego właśnie, czego nie widzą. Ale tutaj w ich zrozumieniu i nauce, dlatego mówię, takich chętnie cytujemy, bo to, co oni mówią, gdyby wyjąć to z kontekstu tej księgi, to jest super, to się ze wszystkim można zgodzić. Tyle, że w tym kontekście to jest narzędzie szatana. W tym kontekście to staje się, tak jak mówię, w rękach wielu chrześcijan, Biblia dzisiaj staje się narzędziem szatana i zwiedzenia, i oszustwa. Dlatego, że się ją wyrywa z kontekstu, dlatego, że się ją przystawia nie tak jak trzeba do danego kontekstu, dlatego, że się w złym duchu ją posługuje z powodu właśnie jakiejś czy to frustracji, czy to przekonań, które przyjęliśmy, czy to chęci obrony swojego stanowiska. Natomiast jakby odsuwając to wszystko na bok, patrząc na życie Hioba, które wie, że jest takie, jakie jest, bo Bóg o nim na samym początku mówi, że to jest mój wierny sługa. Bóg o nim daje takie świadectwo. Pomyślmy o tym, jakim dla nas to jest wyzwaniem, o ileż bardziej my powinniśmy takie życie wieść, a ilu z nas się zmaga z tymi rzeczami, które Hiob praktykował. Nie? Pomyślmy o tym. To jest naprawdę niesamowita konfrontacja człowieka, który ma tak, można powiedzieć, ograniczone możliwości poznania i tak wielkie poznanie ze współczesnymi chrześcijanami, którzy mają tak wielkie możliwości poznania i tak małe poznanie. Może tak korzystając że nas jest tutaj więcej, to może ktoś wniesie światło jakieś. W sprawie, która mnie ciekawi, to znaczy tu jest fragment 33 rozdział od 23 wersetu. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. I tak dalej. Ale tak chodzi mi o ten fragment. Mi się on od razu skojarzył z Jezusem i się zastanawiałam, jakby jak mam rozumieć ten fragment. No to jest idealny wiersz, żeby zbudować naukę o aniole stróżu albo innych tego typu wymysłach. Dokładnie w ten sposób powstają herezje. Mamy jeden niezbyt jasny, konkretnie czytelny wiersz, który można rozumieć różnorako. Słowo anioł przede wszystkim oznacza po prostu posłaniec i było bardzo powszechnym słowem. Kiedy się kogoś wysyłało, swojego sługę, to się wysyłało anioła, czyli posłańca. Więc tutaj to jest pierwsze mylące słowo, jeśli widzimy tam prawdziwego anioła ze skrzydłami, tak sobie wyobrażamy, nie? Białego i tak dalej, z aureolą nad głową. Więc tu jest pierwsza mylna już ścieżka i widzimy, że niektórzy właśnie tego typu wiersze biorą i tworzą na nich coś. Na pewno na takich wierszach nie możemy niczego tworzyć, w sensie doktryny. Możemy na nie patrzeć, nie odrzucamy ich, bo są fragmentem Pisma. Natomiast znowu wypowiada je Elihu. To gdyby to Bóg powiedział, no to byśmy nie mieli wątpliwości, że coś z tym jest. Natomiast kiedy mówi to Elihu, Hiob czy inni, którzy nie mają ani kartki Pisma Świętego, tylko to, co mówią, to są ich wyobrażenia i są ich gdyby, tak? Tutaj mam jakiś obraz, jeśli, gdyby tak było. Więc on też pewną hipotezę stawia. Więc na hipotezie nie będziemy budować doktryny, tylko musimy to wziąć tak, jak to jest powiedziane, z wielką ostrożnością, żeby tam się dopatrywać czegoś, czego tam nie ma. No, może tyle ode mnie. Czyli rozumiem, że pozytywnego nic. Nie, tego nie powiedziałem. Upatrujmy, szukajmy tylko tego, co trzeba. Ja tylko pokazałem, gdzie nie idźmy. Aha, okej. Okay. Przed czym się strzeżmy, a niech inni powiedzą, gdzie nie pójdźmy. Bo teraz jak mówiłeś, to jeszcze mi się to skojarzyło na przykład z tą praktyką w Kościele katolickim, bo otrzymałem zań okup, czyli na przykład można pieniędzmi coś u Boga, no nie wiem, zmienić sytuację, tak? Tutaj, można i w tą stronę niestety tak, pójść. Tak, można z tym pójść w różne właśnie błędne strony i teraz... Jeśli mielibyśmy gdziekolwiek z tym pójść w jakąś doktrynę, to musielibyśmy mieć inne miejsca, w których ta doktryna jest wyraźnie wyartykułowana przez apostołów, przez Boga i jego proroków i tak dalej. Wtedy mamy mocny fundament, żeby coś budować. Natomiast tutaj mamy hipotetyczną sytuację. On przedstawia człowieka, który cierpi i który umiera. We wcześniejszych wierszach. Mamy kontekst. Tutaj tak, ważne, tak, no zobaczmy Hioba. Na... Tak, czyli tutaj jak Hiob, tak? On tutaj nie mówi w tym momencie o Hiobie, tylko no, jakby obrazuje coś, co może ilustrować jego przypadek. I o czym on mówi? Mówi o kimś, kto się za nim wstawi. Mówi o tym, że potrzebuje kogoś, kto się o niego będzie modlił. Kogoś, kto będzie... jakby w jego miejsce, bo tamten człowiek już jest, że tak powiem, leży, rozłożony. Wiecie, jak to jest, jak człowiek jest chory, mam nadzieję, że wszyscy już chorowaliście tak ciężko, że wiecie, jak to jest, że po prostu człowiek nie ma na nic siły. I jakby wtedy dobrze było, gdyby brat, siostra przyszli i się pomodlili, wsparli nas w naszej słabości, w naszej niemocy. I on tutaj taką sytuację maluje. Pokazuje człowieka, który już ledwo żywy, już jest na granicy śmierci. I mówi, gdyby był taki właśnie pośrednik, choćby jeden na tysiąc, który zlituje się nad nim i powie, wybaw go od zejścia, będzie się za nim modlił, będzie się za nim wstawiał. Więc myślę, że tu jest jakby taki, jak przeczytamy całość tej wypowiedzi, to obraz jest taki, jak dobrze mieć takiego właśnie przyjaciela, pośrednika, kogoś, kto nas wesprze. Nie kojarzyć się to z Chrystusem? No pewnie, on jest najlepszym, ale też dobrze mieć takiego tutaj na ziemi brata, siostrę, którzy się nad nami zmiłują, jak cierpimy, nas odwiedzą i tak jak mówisz, przyjdą ze Słowem Bożym, przyjdą z zachętą, by ufać Bogu, pomodlą się o nas, wstawią no ja się wiem, z nami. Ja wiem, tylko że i tak jakby efekt tego, co człowiek może zrobić, mi się wydaje, że jeżeli już, to tak naprawdę zależy tylko od tego, okupu, który złożył Jezus. Oczywiście, tak. Ostatecznie proroczo, być może te słowa zawierają jakiś proroczy cień tego, co w Chrystusie rzeczywiście w doskonały sposób stało się jako tym, który jest tym aniołem, czyli posłańcem Nowego Przymierza. Jest tym pośrednikiem prawdziwym i tym, który za nami orędzuje dzień i noc, który wstawia się za nami. Więc jak najbardziej w proroczym sensie. Tylko tu jest możliwa jakby... No... Jakby to jest ten ta doskonała ofiara, ten doskonały okup. Tak. Jakby, no ja to tak rozumiem, że jakby nic innego nie jest w stanie tak naprawdę zmienić naszej sytuacji, naszego położenia. Tylko to, co uczynił Pan Jezus. Sama modlitwa, jeżeli nie ma Jezusa, jakby no jest, to jest za mało. Tak. Musi być ta krew, tak? Z którą ja przyjdę. Ostatecznie każda jedna dobra rzecz, o której mówi cały Stary Testament, znajduje swoje ucieleśnienie i ostateczne spełnienie w Chrystusie. On jest tym, o którym świadczy całe Pismo. Więc wiadomo, że we wszystkich tych różnych dobrych rzeczach, które widzimy w Starym Testamencie, czy też tajemniczych rzeczach, których do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, póki Chrystus nie przyszedł, ostatecznie szukamy Chrystusa, co wcale nie oznacza, że jakby nie widzimy tych pośrednich etapów, na których Bóg też się objawiał ludziom w jakiś sposób i w których też ta Jego ostatecznie chrystusowa doskonałość jest widziana cząstkowo. To chcę powiedzieć. Tutaj Elihu nie sądzę, że on mówi o Chrystusie bezpośrednio, bo to jest pierwsza księga Biblii, natomiast ja wiem, proroczo, ale... w zapowiedzi jak najbardziej i ten okup ostatecznie jest tym, który Chrystus złożył. Natomiast jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o tą księgę. Zachęcam was, jeżeli trafiacie na jakieś takie nie do końca zrozumiałe miejsca, weźcie sobie trzy inne przekłady i zobaczcie, jak w tych trzech innych przekładach jest. I zobaczycie, że niektóre dramatycznie się różnią. Nie dlatego, że jedni przełożyli dobrze, a drudzy źle. Dlatego, że jest to najstarsza księga i hebrajski, jaki jest w tej księdze w oryginale, jest inny od pozostałych ksiąg. Widać, że ona była pisana wcześniej niż księgi mojżeszowe. Jest trudny język, w ogóle jest tam wiele słów, jak weźmiecie tylko oryginał, jak zobaczycie niektóre wiersze, to naprawdę trudno jest zrozumieć, o co chodzi w tych wierszach. Dopiero kontekst nam pomaga jakoś tam próbować zrozumieć ich sens. Dlatego, że język hebrajski jest po pierwsze tak trudnym językiem, że wiele rzeczy oni w bardzo skrótowy sposób mówią i wiele rzeczy jest w taki sposób, że nie da się z tego ułożyć polskiego zdania. Trzeba dodać kilka słów, żeby zbudować całe zdanie. Są pewne myśli, które nam mówią jakąś koncepcję. Natomiast nie są to takie zdania, jak my dzisiaj czytamy. I stąd, jak weźmiecie kilka przykładów i zobaczycie, jak różnie można pójść z tą myślą, to wtedy, kiedy to złożycie razem, wtedy pewne rzeczy się wyjaśniają, wtedy pewne rzeczy widzimy lepiej. Tak, wiem, tylko, że to nie wszystkim się chce. Do tego mamy naszą współczesną głowę, która nas może już też prowadzić. No, to jest wyzwanie, tak? Teraz czytać księgę sprzed iluś tysięcy lat, przetłumaczoną w no tak jak najlepiej ci tłumacze potrafili to przetłumaczyć i jeszcze oderwaną w swych realiach od tego, gdzie my dzisiaj jesteśmy, nie? Ale wierzę, że gdy szukamy, sprawdzamy, gdy modlimy Duch się, Święty oświeci. Duch Święty, jeśli nas oświeci, no właśnie, to wtedy tak. Możemy coś więcej zrozumieć, albo przynajmniej poszerzyć nasze horyzonty naszego w ogóle rozumowania o tych rzeczach, tak? Nawet jeśli nie dojdziemy do ostatecznego pewnego wniosku, to samo rozważanie tych rzeczy jest dla duszy zdrowe. A tak a propos jeszcze, bo ja na przykład długo, długo myślałam, że Pan Jezus to właściwie wszystko to, co się wiąże z Panem Jezusem, to się pojawiło od Nowego Testamentu. I pamiętam, że byłam bardzo zaskoczona, jak już późno dowiedziałam się, znaczy dotarło do mnie w ogóle to, co jest napisane, że a skałą, która ich prowadziła, czyli Izrael przez pustynię, czyli Stary Testament i to jeszcze daleko, był Jezus Chrystus. Już w pierwszym wersecie Biblii Jezus jest. No. Na początku stworzył ja Bóg niebo i ziemię. Tego jakby nie czytając Nowego Testamentu, jakby tego nie, no nie, jakoś mi się nie łączyły w ogóle kropki, nie? Także to już nie mówiąc o tym, że Pan Jezus Chrystus już przed założeniem świata był przygotowany. Tak? Amen. Przez Niego wszystko powstało i dla Niego. I... Może jeszcze macie, kochani, jakieś myśli, czy co z tej księgi wzięliście, co ta księga do was powiedziała, co ta księga być może pokazuje, co wymaga jeszcze zmiany w naszym życiu. Zachęcam jeszcze, kochani. Zmiany bardzo dużo. Wadim. Rozumiem, że to błędy na końcu, tak? Ale może dla was trudny język mój, nie? Trudny, rozumiecie, da, mój polski. Taki rusko-polski, ukraiński, razem wszystko. Ale mam takie, nie może zachować w swoim sercu to, co teraz chcę mówić wam. Chcę na pierwszym, teraz chcę podziękować wszystkim за те, яке маче до нас, до нашої родини. Ні-ні. Вашу хентність до нас і вашу хойність завжди, цілий час. Ілі часу ми тут коло двох мішенців в Польщі і цілий час опікуючи нами, всіх. Всі, цілий щодня до нас хтось дзвонить, всі до нас мовить, що потребуєте, як у вас справи, це то щодня у нас. І це подзвінковувати від своєї родини, від своєї жони, від свого дітка, від збору з України, від пастожа. І зараз навіть дійсно мами з Денча, у нас коло збору вішив вас прапор польський, коло нашого збору, ваш польський прапор. Ну, бо розуміємо, бо як ви за нас піклуєтеся, так? Розумієте, так? І це і з поворотом до тієї книги Йова, да? Йоба по-польську, бо по-українську, то є Йов по-русски, Йов по-польськи, три версії, так. І то так тяжко, це я мовлю, бо то все так я мовлю так польсько-русько-українським. Але моя вдячність така, направди, від серця мого до вас. І це з поворотом до того, до тої книжки Іова. Був два тижні тому у мене такий випадок. Випадок на дорозі самоходом. І хвала Богу, зі мною все добре, і самоход на Варштаті. Не всі, може, то зна, але декілька братів, і не тільки тут з Божу, а всі польські зна тут ситуацію мою. І як це мовиш те, що жодний з цього брата не був таким приятелем, як приятелі Йоба були. Бо то є браття в Новому Тестаменті. І цілий час вони були як стражі пожарні, так і знаєш, бо я був як в такому стані, ну розумієш, самохід розбив на дорогі, не мій самохід, і ситуація, направді, ну не добра. І не знам, що робиш. І, але всі браті ні разу мені вже не мовили, що я зробив якийсь блонд, це якось не так зробив, а мені всі мені були готові і вночі, і в дню помоц. Бо то від першої минути того випадку і до дійсної вони мені дзвонять і мовлять, як там справи, що там далі, що далі будемо робити. І то є, розуміється, то колеги Нового Тестаменту, не того часу вже тоді були при Йобі, да? Не знаю, як то, напевно, я наступним разом буду просити Юстину, так, щоб тлумачила на російській мові, да? Чи всіх розуміє, чи ні? Це моє, так? Так. Але хочу подякувати за те, що ми тут у вас на місці, чи вже може навіть так, що я тут за... не у вас, а я вже, напевно, як у себе тут на місці. Ну, в такому стані я приходжу як до свого збору, так? Я не їстим зараз так, моє і жона моя, ми йдемо, як там у себе вдома були. Ну, хвала Богу, то є то направді, так, і то моє почуче мого серця, так, я їжджу як до своїх, я мислю, що я важна всі час, не тільки два місяці. Ну, і, направда, як далі війна скінчиться, то приїжджіть до мене, і я, ми всіх будемо до нас як, в гості, да, як, але, ну, але, направда, ми тут а у вас як у себе. Ну, то є, просто то я хочу подякувати вам. Ну, хвала Богу. Ну, no chwała Bogu, chciałam się podzielić też tam Joba. Dla mnie ona jest bardzo piękną księgą i od początku tej księgi widzę działanie Boga. Od początku, jak Bóg swojego sługę powołał, dał mu wszystko, miał całe bogactwo i żył bogobojnie. Każdy czas, gdy jego dzieci wracali, on się modlił do Boga, nie? O ile jeszcze zgrzeszyli, żeby Bóg to przebaczył, nie? I przez całą księgę, jak tak przychodzę, to widzę samą siebie, jak Bóg powołał mnie jako swoją służebnicę, nie? Czy Bóg może powiedzieć, oto moja służebnica, nie? Czy widziałeś moją służebnicę? I diabeł chodzi, oskarża. I nawet potrafię wejść w wierzących, którzy nie żyją z Bogiem i przez tych też oskarża i drugich. No i tacy przyjaciele przychodzą, zamiast przynieść prawdziwie od Boga, a nad wszystkim Bóg czuwa. To jest całe działanie Boga. On każdego prowadzi, tych nawet, co posłał, co oni tam do Joba mówili te słowa. Bóg nad wszystkim czuwał, to Bóg wkładał, bo oni sami siebie by tego nie powiedzieli. Wszystko jest od Boga, przez co Bóg chciał objawić swoją chwałę. I Job nie znał jeszcze tak Boga, słyszał, ale nie znał. Tak widzę po sobie, że mnie jak się Bóg objawił przez cudowną łaskę, wtedy zobaczyłam, kim on dla mnie jest. To on jest absolutem. On wszystkim jest, nie we wszystkim. I tak jak to przychodzili też doradcy, tak wiele razy do nas przychodzą, nie? Wierzące i niby tam doradzają, czy to jeszcze w chorobie, czy jakieś doświadczeniu, nie? Czy to jest od Boga, czy to jest ze mnie? Nie? I w tym jest taka cudowna łaska, że jest Duch Święty. I Duch Święty wtedy kłada słowa, że nigdy nie podam trucizny bratu czy siostrze, nawet człowiekowi ze świata. Ale będzie ta pokora, to uniżenie Chrystusa. I zawsze mam to, jakby podszedł Jezus. Co by uczynił Jezus? Jakby powiedział, jakby przytulił, co by dał? Nie? I tego się trzymam, żeby to czynić. I to jest moją radością, że właśnie Bóg nie ominął mnie, ale mnie wyciągnął z tego bagna. Ja chociaż niczym nie zasłużyłam. I tak samo wiele osób przychodzi nieraz oskarża. I wtedy co ja robię, jeśli nawet nie słusznie oskarżą, co ja robię? Czy ja dopuszczę myśl, złą myśl, nie? Czy ja będę oddaję to automatycznie Bogu i powiem, Panie, Ty się tym zajmij, jeżeli jest coś we mnie, oczyść. Ja tego nie chcę. Chcę mieć czyste serce, chcę oglądać Ciebie, chcę być sobą. Nie, żeby się w tym wszystkim Twoja wola działa. I to jest moją radością. Właśnie, że teraz wiemy, kim jest Bóg. Kim On dla nas jest. Po co Jezus przyszedł? Kim Jezus jest dla mnie? I co On mnie zostawił? Dał mi wszystko, co jest mi potrzebne. Ubłogosławił mnie tym błogosławieństwem niebios. To ja mam. Jako córka Boga ja to mam. Nie? I to jest moją radością, że mogę iść i nieść tą miłość, przytulić. Kiedy powiedzieć, coś mam komuś powiedzieć, to modlę się, Panie, nie ze mnie, ale co Ty byś powiedział, jak przekazać, żeby pomóc, żeby powstać. Ale idę z miłością i miłość zwycięża, bo Jezus zwyciężył, miłością zwyciężył, Boże na krzyż, miłość do mnie. Nie? I to On chce, żebym ja też czyniła. I to jest dla mnie takie cudowne. Joba już Bóg przygotował do tych doświadczeń, tak samo przygotuje każdego z nas. Do każdego doświadczenia, bo on będzie szlifował, on będzie ścierał. Tak jak, nie wiem, czy słyszeliście, jak są różne narzędzia, nie? I teraz stolarz przychodził, no trzy tym papierem, trzy, nie? Żeby to ładnie wyglądało, nie? Tak samo i nas, będzie szlifował. On chce mieć najpiękniejszą oblubienicę, taką jak on widzi. Ja tego nie widzę, ale on to widzi. I będzie przygotował. I te doświadczenia będą do końca naszych dni. Ale on cały czas czuwa nad nami. Cały czas trzyma to w ręku. Od niego to wszystko pochodzi. Tak jak tutaj Sławek mówił, nic nie możemy uczynić bez niego. Nic. Absolutnie nic. Wszystko jest jego. I to on daje. I to możemy tylko korzystać i dawać innym. Żeby zły nie miał dostępu. Jak trzeba pilnować. Ja mówię, ja taka jestem wdzięczna Bogu, że jest Duch Święty. Nie pozwalę, jaka myśl przyjdzie, nie od Boga, to on zaraz zapala lampkę, to nie jest ode mnie. I automatycznie robię, pomaga mi zrobić porządek z taką myślą. To jakże, czy Jezus mówi źle o bracie, o siostrze? Nie. On kocha, on ukochał i on chce, żeby to dawać. Miłość, dawać miłość bratu, siostrze, czy jak przyjdzie człowiek, czy nawet, tak jak kiedyś opowiadałam świadectwo, przepraszam, że jeszcze powiem, opowiadałam świadectwo, że ja brzydziłam się człowiekiem, który był alkoholikiem, który śmierdział, a sama kiedyś będąc alkoholikiem, nie? I taki brat przyjechał i przyjechał z nim. No tak cuchnął i ja mówię, Panie, no ja się uduszę, mi się robi niedobrze, nie? Mówię, pomóż mi, no nie chcę tak. I taka myśl przyszła, uduszę. Skąd ta myśl była? Potem Duch Święty przyszedł z pomocą, zabrał mi to i taką miłość wlał do tego człowieka. Miłość wlał do tego człowieka, ja go przytuliłam i on dzisiaj idzie za Bogiem. To potrzeba jest. Miłość. I to wszystko Bóg. Dlatego dziękuję Bogu za tą księgę Joba. Od początku jest Bóg. On to wszystko prowadzi, On tym wszystkim kieruje. Tak samo jest z nas. Gdyby On nie dał miłość, byśmy do siebie miłość nie mieli. A to jest Jego i chwała Jemu za to. Chwała Ojcu za Syna Bożego. Chwała Bogu za każdego brata i siostrę. Czy każdego człowieka, którego pociągnie Bóg. On chce ratować. Tak samo my, pomóżmy sobie miłością. Przytulmy się, to jest tak ważne. A Jezus odbiera chwałę tak, jak Jezus ukochał Ojca, ukochał nas. I chce, żeby to Jego Kościele było. Znaczy mogę powiedzieć szczerze, kocham Was bardzo. Chociaż się coraz gorzej czuję, nie? Ale kocham Was bardzo. Naprawdę dziękuję Bogu za Was. Modlę się nieustannie. Dzięki. Chwała Bogu. Amen. Thank you. Jeszcze ktoś ma jakieś ostatnie myśli? Będziemy kończyć nasze dzisiaj rozważania, ale może ktoś jeszcze ma coś. Proszę bardzo. Jeszcze tak króciutko. Na koniec, pod koniec pierwszego rozdziału w Księdze Hioba Hiob wypowiada takie zdanie. Pan dał i Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. To zdanie tak bardzo, bardzo pracuję we mnie przez wiele lat, żeby prosić Pana o taką łaskę życia w wolności, wolności przed Nim, cokolwiek by się nie działo, że tak jak jest też bodajże w 112 psalmie napisane, że serce człowieka ufa Panu, mocne jest serce człowieka, bo ufa Panu, cokolwiek by się nie wydarzyło. Też tak trochę pośrednio kojarzy mi się z tym fragmentem też psalm 131, który mówi o odpoczynku w Bogu. No nie będę go cytować, bo na pewno wszyscy go znają. Dziękuję. Nasza rozmowa dzisiaj przypominała rozmowę Hioba z przyjaciółmi w tym sensie, że było, nikt nikomu nie przerywał, nikt nikomu nie wchodził w słowo. To też jest ciekawe, nie, w tej rozmowie, że oni tak mówi jeden, potem Hiob odpowiada, mówi drugi, Hiob odpowiada, trzeci, Hiob odpowiada i taki mają te wypowiedzi i cierpliwie czekają, aż skończą. No to oczywiście tylko taka na marginesie uwaga, ale myślę też pouczająca, byśmy uczyli się słuchać, jak ktoś mówi, chociażby niektórzy przez 4-5 rozdziałów mówią, ale nikt im nie przerywa, póki nie skończą. Wiadomo, że czasami trzeba przerwać, bo już nie idzie tego wytrzymać, ale generalnie jest to dobra też, myślę, uwaga, byśmy wysłuchali i dali później, wypowiedzieli się i znowu dali sobie zareagować. Tutaj w tej rozmowie niestety oni nie posuwają się do przodu, tak? Jakby tutaj ta rozmowa jest przykrym przykładem długiej rozmowy, gdzie słuchają, odpowiadają, ale niestety stoją w miejscu, nie idą do przodu. Oby Bóg nas zachował od takich rozmów, w których nie posuwamy się ze zrozumieniem, nie posuwamy się z objawieniem, nie posuwamy się z lepszym poznaniem. Czasami tak bywa niestety w naszej ludzkiej słabości, szczególnie kiedy się wszyscy mocno upieramy przy swojej racji. Natomiast jest tutaj kilka takich, myślę, pouczających rzeczy i też cieszę się, że na tych naszych tutaj spotkaniach życzyłbym sobie i zachęcam Was, żeby więcej osób zabierało głos. Nawet jeśli macie do powiedzenia jedno zdanie, czy dwa zdania, to niekoniecznie musi być długa wypowiedź, ale żebyście się podzielili tym, co przeżywacie. Ja wiem, że niektórym jest łatwiej, niektórym jest trudniej. Niektórzy, jak już jest powyżej 5 osób, to się nie bardzo chcą zabierać głos. Natomiast zachęcam Was, żebyście się odważali, przełamywali i choćby króciutko podzielili tym, co myślicie, co przeżywacie, czy właśnie jakieś pytania mieli, czy coś, żebyśmy się uczyli w tej społeczności tutaj rozmawiać w taki swobodny sposób, żebyśmy nie byli skrępowani tym, że wszyscy nas słuchają i ktoś może mieć inne zdanie, albo komuś coś szepniemy tylko na ucho, kto koło nas siedzi, a reszcie nie powiemy. Ja wiem, że tak jest łatwiej, ale... Troszkę to jest stresujące, nie powiem. Ja wiem, a później słowa uciekają i my się głupi. Dlatego wtedy starajmy się mówić krótko. Kiedy mówimy krótko, no to wtedy łatwiej jest powiedzieć. Jak chcemy wydłużyć wypowiedź, no to nie zawsze to wychodzi wszystkim, tak? Ale krótko, jednym, dwoma zdaniami myślę, że każdy z nas jest w stanie coś powiedzieć. Dlatego też do tego zachęcam. Jak ktoś może troszkę więcej powiedzieć, super. Jeżeli to będzie jedno czy dwa zdania, to też jest wartościowe. To też jest cenne. Chcielibyśmy, żeby to była rozmowa jak najwięcej z nas w takim sensie, że jak mamy coś do powiedzenia, nie to, żeby na siłę teraz coś mówić, ale jeśli coś mamy, jeśli coś myślimy, to nie bójmy się powiedzieć jednego czy dwóch zdań. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, bo tak słuchałam, jak mówił Zbyszek, że zapewne się modlili, a nie otrzymali objawienia i robili po swojemu, a to, co jakby mi właśnie jakoś tak nie dawało spokoju, to właśnie dlaczego oni się nie modlili? Tak. No. Tak, zakładamy, tak jak Zbyszek mówi, no. Mamy nadzieję, że się modlili, ale rzeczywiście, jak później śledzimy ich wypowiedzi, Hiob się modli. Wielokrotnie Hiob się zwraca do Boga, już widzi, że z nimi nie ma co gadać i zaczyna wołać do Boga, ale oni ani razu się nie modlą, nawet w tych rozmowach. Mówią co prawda o Bogu, ale nie widać tam żadnej modlitwy, więc niewykluczone, że też niestety bazowali na swojej wiedzy, swoim zrozumieniu, swojej mądrości i doświadczeniu, ale brakło im tego objawienia. Brakło im tego objawienia, które jest przychodzi w wyniku modlitwy, w wyniku społeczności z Bogiem. I to na pewno jest, tutaj dla mnie też jest to wielka lekcja z tej księgi, że to nie i mądrość. To dla nas też, tak, właśnie, kiedy idziemy do kogoś, żeby komuś usłużyć, pomóc. Dokładnie. Zanim ktoś powiedział, zanim coś powiesz drugiemu, to najpierw porozmawiaj z Bogiem o tym drugim. Tak. A dopiero jak z Bogiem porozmawiałeś, to wtedy możesz iść i z Nim rozmawiać o Bogu. I jeszcze jak usłyszysz odpowiedź, nie? Tak, jak Bóg ci powie, co jak. Dokładnie. Bo można tylko powiedzieć. Tak. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Powstańmy do tej pieśni. Wolność za mnie, więc gdzie jest mój wstyd i gdzie Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą i przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą i przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię. Sławek, mogę Cię prosić? Kochany Panie, nasze pieśni, nasze słowa, nasze myśli nie są w stanie oddać ogromu Twojej łaski, cudownej łaski naszego Boga, który zlitował się nad nami grzesznikami, nad nami, którzyśmy zbłądzili, którzyśmy zanieczyszczeni i splamieni naszą winą, naszym grzechem, naszą krnąbrnością, naszym buntem, całym tym złem, w którym się urodziliśmy, w tej naszej skażonej grzechem naturze, niezdolni, by Tobie się podobać, niezdolni, by Cię poznać, niezdolni, by żyć dla Ciebie. Dziękujemy za ogrom Twej łaski, którą, jak widzimy w Twoim Słowie, okazywałeś ludziom od samego początku. Okazałeś się Adamowi i Ewie, okazałeś się Ablowi, okazałeś Noemu i wielu innym, okazałeś Hiobowi i nawet jego przyjaciołom. Dziękujemy Ci, wielki Boże, za Twoją łaskę, którą nam objawiłeś, że i my, żyjąc dzisiaj tyle wieków po tych wszystkich biblijnych opisach, świadectwach, możemy czytać tą księgę i czerpać z niej życie, możemy słyszeć te słowa i Twój Duch ożywia je w naszych sercach. Sprawia, że wierzymy, że ufamy, że polegamy na Tobie, chociaż Cię nie widzieliśmy, chociaż opieramy się jedynie na świadectwie Twoich świadków, których wybrałeś. Dziękujemy, że dzisiaj Twój Duch działa, Twój Duch przekonuje, Twój Duch pociąga ku Tobie, otwiera ślepe oczy, prowadzi zagubione dusze pod krzyż Golgoty, gdzie płynie życie, gdzie płynie przebaczenie, gdzie płynie miłosierdzie, gdzie płynie zbawienie, zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad śmiercią. Chwała Tobie za to wielkie dzieło krzyża. Dzięki Ci, że i dzisiaj możemy nasz duchowy wzrok kierować tam na krzyż Golgoty, gdzie cierpiałeś za nas, gdzie umarłeś za nas, gdzie rozprawiłeś się z długiem naszych grzechów. Chwała Tobie, Panie, dzięki Ci za Twe cierpienie i Twoją śmierć w nasze miejsce. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę. wspominając i rozmyślając o dziele krzyża, o dziele zbawienia, uwielbiamy Ciebie, nasz wielki Zbawicielu, dobry Panie, który tak się uniżyłeś do tak haniebnej, tak bolesnej śmierci za nas. Dzięki Ci. Amen. Też chciałem Ci, Boże, podziękować za ten czas, który mieliśmy, nasz wspólny czas, nasz dobry czas, który tutaj był, za to, że mogliśmy poruszać te wszystkie sprawy albo część z nich, które Ty zawarłeś w swoim słowie i chciałeś nam przekazać, Boże. Prosimy Cię, abyś, Boże, ubłogosławił nas swoją pamięcią, Panie, abyś sprawił, abyś dopomógł nam, abyśmy to słowo, które tutaj opowiadaliśmy, te nauki, o których słyszeliśmy, aby to przenieść do naszego życia, Panie. Nie tylko tutaj, Boże, abyśmy nie wyszli puści, ale żebyśmy to zanieśli, Boże, do naszego życia, kiedy wyjdziemy stąd, kiedy przekroczymy progi tego naszego budynku. Dziękuję Ci za to miejsce, że możemy tutaj się zbierać. Ale na to wszystko też dziękujemy Ci za Twoją świętą krew, którą Ty przelałeś na krzyżu Golgoty, czego symbolem jest ten kielich, Panie, z którego będziemy mogli pić, Panie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nam ten czas, abyś pobłogosławił ten kielich, Boże, abyś nas, Panie, również do tego przysposobił, żebyśmy godnie do tego przystąpili. Dziękujemy Ci raz jeszcze za Golgotę. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Tutaj i na wieki, Boże, tam gdziekolwiek będziemy. Chwała Ci. Amen. Amen. Zapraszam, kochani, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Najpierw będziemy rozlewali z tego kielicha do tych kieliszków, a później będziemy podawali kielich dla tych, którzy chcą pić bezpośrednio z kielicha. Także zapraszamy do tego stołu. Wstańmy jeszcze wszyscy do modlitwy, proszę, na koniec. Kochany Panie, dziękujemy, że mamy to miejsce, mamy ten spokojny czas, w którym możemy tak się zgromadzić i otworzyć Twe Słowo, czytać je, rozmawiać o Nim, śpiewać pieśni, wznosić modlitwy, rozmawiać ze sobą. Daj nam dobrze wykorzystać ten czas łaski. Tak jak Sławek nas na początku zachęcał, daj, Panie, byśmy zawsze też modlili się, aby nasze zgromadzenia były czasem Twojego działania w każdym z naszych serc. Jak bardzo tego potrzebujemy, aby nie polegać na sobie, na własnym rozumie, ale szukać Ciebie, polegać na Tobie i prosić Ciebie o Twe błogosławieństwo naszych zgromadzeń. Prosimy, Błogosław też nasze rozejście i nadchodzący tydzień, czas wykładów, czas społeczności, to wszystko, co przed nami. Błogosław, kochany Panie, i naszych gości, którzy przyjadą, ich usługę. Prosimy o zdrowie, bezpieczny przylot i czas, który będziemy też razem tutaj spędzać przy Twoim Słowie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone z naszych serc i w naszym życiu każdego dnia, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Amen. Usiądźmy, proszę. Zanim będzie czas pozdrowień, najpierw krótkie ogłoszenia. Jutro przylatuje Hal Hayes z żoną Cecylią i bratem Chlebem, czy Glebem raczej, pisze się Chleb, a czyta się Gleb, z Białorusi, który mieszka w Portugalii. Także oni przyjadą i będą kontynuowali przez 3 dni, czyli wtorek, środa, czwartek, wykłady na temat atrybutów Boga. Czyli mamy kolejne spotkania. Tak jak do tej pory, spotykamy się tutaj o godzinie 18 we wtorek, środę i czwartek w tym tygodniu. Ci, którzy mogą, bardzo też proszę o, jeśli tylko możecie, upiec jakieś ciasto, czy ciasteczka, czy jakieś pączki, czy bułeczki, co potraficie, to upieczcie, a jak nie, to kupcie, żebyśmy mogli tutaj też mieć taką chwilę poczęstunku dla tych, którzy będą z naszej społeczności i od braci baptystów, a też przyjadą z innych tutaj sąsiednich zborów, czy z Gdyni, czy z innych miejsc, także no, żebyśmy mogli tak ich ugościć podczas tych naszych spotkań. Paweł się zdecydował, że przywiezie jutro ich. Jeśli ktoś z was mógłby w piątek ich odwieźć na lotnisko, albo być może nawet tylko wystarczy tutaj na pociąg. Zobaczymy, jak oni będą jechali. Czy oni będą do Warszawy jechać? Chyba tak. Wydaje mi się, że oni jadą dalej do Warszawy. Zobaczymy. Ale gdyby ktoś z was gdzieś tam w porannych godzinach dysponował czasem w piątek, to dajcie mi znać, że możecie ich odwieźć. Ja będę wiedział o szczegółach, jak oni już będą, to będę mówił w trakcie tych naszych spotkań o tym. I za 2 tygodnie będzie u nas gościł Wout de Wilde, nasz stary przyjaciel i brat z Holandii, który przyjedzie z bratem, który pochodzi z Pakistanu, ale mieszka już też jakiś czas w Holandii, i oni usłużą tutaj Słowem Bożym, opowiedzą o tym, co się dzieje w Indiach, o tej służbie, do której tam jesteśmy częścią, wspieramy tutaj modlitwą i finansowo utrzymanie dzieci w takim domu dziecka, który oni tam prowadzą w Indiach. Także będziecie mogli zobaczyć zdjęcia, być może jakiś film obejrzeć, jak te dzieci tam wielbią Boga. Niektóre już są dorosłe, to jest tak, że tam już to trochę trwa ta służba, więc część tych dzieci już jest dorosła, już prowadzi samodzielne życie, wspierają tam, są wychowawcami w tym domu. Także no, Wout więcej o tym wszystkim opowie. Także to za 2 tygodnie będzie w niedzielę i też ten brat z Pakistanu podzieli się z nami Słowem Bożym. Także to są takie bieżące informacje. A jeszcze mam informację dotyczącą naszego braterskiego spotkania, które się odbędzie tym razem w Płocku w połowie czerwca, czyli od 16 do 18 czerwca. Najprawdopodobniej, jeszcze na 100% to potwierdzę, ale wstępnie taki termin jest zaproponowany. 16-18 czerwca w Płocku, koło Płocka, w takim młynie. Tam już byliśmy dwa razy, fajne miejsce, w takiej troszkę wśród natury, nad rzeką. Piękne miejsce i naprawdę cenny czas z braćmi w poście, modlitwie. Także tych braci, którzy mogą pojechać, gorąco zachęcam, żeby sobie ten termin zarezerwować i w czwartek wieczorem byśmy wyjeżdżali i w sobotę, no pewnie późnym wieczorem wracali też tutaj. To tyle moich informacji, ogłoszeń. Jeszcze mam kilka pozdrowień, to najpierw przekażę te, które mam tutaj. Od Jarka Korzenieckiego ze zboru baptystów pozdrowienia, od brata Szymona Matusiaka, od Roberta Rabe, od Grzegorza ze Staszowa i od Krzysztofa naszego, Latoch, Krzysztof Latoch, ja na niego mówię Krzysztof Ewangelista. Od Krzyśka też pozdrowienia. I jeszcze mamy pozdrowienia od Pawła Kopańskiego, od Babu z Indii, który właśnie jest jednym z wychowawców w tym domu dziecka, od Chleba, który przyjedzie do nas, od braci i sióstr z Wielkiej Brytanii. Okej, to chyba wszystko, co tutaj mam zanotowane. Może ktoś z was ma jeszcze jakieś ogłoszenia, czy pozdrowienia, czy informacje, to bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy Adasia. Bracia, siostry machają, pozdrawiają. Dziękujemy bardzo. Wygląda na to, że to chyba wszystkie nasze wieści i informacje, więc zapraszam wszystkich serdecznie na te wykłady z atrybutów Boga. Wtorek, środa, czwartek, godzina 18:00 tutaj. Kto może być, jeśli ktoś nie może być wszystkie dni, zapraszam choćby na jeden, choćby na dwa dni. Jak zawsze wierzę, że jest to cenny czas i też jest możliwość porozmawiania, zadania pytań, jeśli byście jakieś mieli, to też będzie taka możliwość. To chyba tyle, jeśli chodzi o nasze wspólnotowe spotkanie, a teraz kontynuujemy nasze w mniejszych grupkach, czy nasze spotkanie dalej trwa. Ogłoszenie. Jeśli ktoś jeszcze nie ma kalendarza na ten rok, wiem, że to późno, ale jeszcze jeden się ostał. Także jeśli ktoś chce, to jeszcze parę miesięcy zostało z kartkami, które można później dalej wysłać.